Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 28 februari. Meer dan de helft van de kinderen in Den Haag begint op school met een achterstand. Daar wil de wethouder van onderwijs wat aan doen. En gemeenten doen te weinig om mensen met schulden te helpen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolfmoed. In een rapport stelt de Nationale Ombudsman dat de snelheid van de hulp per gemeente te veel verschilt. Gemeenten krijgen een seintje als mensen bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen, zodat ze actie kunnen ondernemen. Maar waar de ene gemeente dan een team inschakelt om inwoners te helpen, stuurt de andere gemeente alleen een brief. De ombudsman vindt dat de minister gemeenten moet aansporen om sneller hulp aan te bieden. Joe Biden en Donald Trump hebben zoals verwacht de voorverkiezingen van hun partijen gewonnen in de staat Michigan, melden Amerikaanse media op basis van de exit polls. Biden versloeg met gemak Dean Phillips, de enige belangrijke tegenstander in de democratische voorverkiezingen. En Trump versloeg zijn enige overgebleven republikeinse tegenkandidaat Nikki Haley met ruime cijfers. De kans dat Biden en Trump het opnieuw tegen elkaar opnemen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar wordt steeds groter. De Verenigde Staten willen dat Israël belooft om zich aan het internationale recht te houden bij het gebruik van Amerikaanse wapens. Volgens Amerikaanse media heeft de regering van president Biden een brief daarover gestuurd naar Israël en moet die voor half maart ondertekend zijn teruggestuurd. Als dat niet gebeurt, wordt de levering van Amerikaanse wapens aan Israël mogelijk stopgezet. Andere landen die wapens krijgen van de VS moeten ook zo'n brief ondertekenen. Het gaat om een regel die de Amerikaanse regering begin deze maand heeft ingevoerd. Het aantrekken van arbeidsmigranten gaat niet helpen om de extreme personeelstekorten op de lange termijn op te lossen. Het Centraal Planbureau schrijft in een rapport dat arbeidsmigratie alleen tijdelijk een oplossing is, omdat deze mensen ook geld uit zullen geven en de vraag naar werk dan weer verder stijgt. Volgens het CPB is de echte oplossing voor de personeelstekorten dat de overheid de vraag naar werk laat afnemen. Dat zou kunnen door de overheidsuitgaven te verminderen of belastingen te verhogen. In Australië moeten 30.000 mensen hun huis verlaten vanwege hevige natuurbranden. Voor het westen van de staat Victoria is het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Dat betekent dat de inwoners in levensgevaar zijn als ze het gebied niet verlaten. Het is er op dit moment zeer heet, met temperaturen rond de 45 graden. Vanwege de hitte en droogte woeden er sinds vorige week grote natuurbranden in Australië. Een van de branden heeft 6 huizen verwoest en meer dan 200 vierkante kilometer aan grond in de as gelegd. NEC staat in de finale van de KNVB-beker voor het eerst in 24 jaar. De ploeg uit Nijmegen won na een verlenging van Cambuur met 2-1. NEC-trainer Rogier Meijer zegt dat de finale een groot volksfeest gaat worden. Tegen wie de club het moet opnemen is nog onduidelijk. Dat wordt Feyenoord of Groningen. Die spelen morgenavond tegen elkaar. Het weer, de dag begint fris en zonnig. In het oosten kan het een graadje vriezen. Later op de dag meer bewolking en ook wat regen bij ongeveer 10 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Meer dan de helft van de leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente Den Haag begint met een taal- en gedragsachterstand. Dat moet anders, vindt de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer. Want het verhoogt de werkdruk op scholen die toch al kampen met een lerarentekort. En daarom doet hij een oproep aan de landelijke politiek om meer te investeren in jonge kinderen. Meneer Bredemeijer, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vandaag met uw pleidooi naar de Tweede Kamer. Wat wilt u van ze? Nou, inderdaad, we vergaderen vandaag over het lerarentekort. En dat is natuurlijk niet voor het eerst. Het tekort landelijk loopt dat op. Nou, in Den Haag zien we ook een groot tekort aan leerkrachten. Ik zie alleen dat de werkdruk binnen de scholen ook gewoon ontzettend hoog is. En dat dus in toenemende mate kinderen potentieel met achterstand aan school beginnen. Dus mijn oproep is, ja, start veel eerder met die aanpak. Niet pas vanaf 4 jaar, maar zorg dat kinderen zonder achterstand aan school kunnen beginnen. Want wat voor achterstanden zijn het? Het gaat eigenlijk om een definitie. De doelgroep kinderen zijn dat. Het zijn kinderen die thuis niet de Nederlandse taal spreken, of waarvan de ouders laag opgeleid zijn, of waarvan geconstateerd is dat deze kinderen dus gedragsachterstanden of taalachterstanden hebben. Ja, dat zijn dus kinderen die inderdaad niet gewend zijn om samen te spelen met andere kinderen, niet de Nederlandse taal thuis te spreken. Dat aantal kinderen zie ik dus in Den Haag toenemen. En inmiddels dus de 50% overschreden te hebben. Maar niet samen spelen, is dat een gedragsprobleem of speelt er dan meer? Nou, dat speelt uiteraard meer. Hè. Dat is wat kort door de bocht. Maar gedragsproblemen die ontstaan dus inderdaad onder andere doordat kinderen niet gewend zijn om met andere kinderen te spelen. Dus dan ben je niet gewend om speelgoed te delen, om te snappen wat je moet doen om samen ergens te komen. Als ik dat zie, dan zie ik daar potentieel echt wel een samenlevingsprobleem ontstaan. En dat kun je dus voorkomen door kinderen eerder met elkaar in contact te brengen. Zeker op het moment dat dat thuis niet vanzelfsprekend is. Ja, dus wilt u dat er wordt geïnvesteerd in die jonge kinderen tussen 2 en 4? Hoe? Tot. Nou, wat we in Den Haag nu zijn begonnen sinds 1 januari... is om de voorschool voor deze kinderen volledig gratis te maken voor 16 uur in de week. Ik loop daar in Den Haag voorop op wat landelijk nog niet doet. En eigenlijk is mijn oproep eenvoudig. Zorg dat in heel Nederland kinderen die dat echt nodig hebben, dus dat is in Den Haag meer dan de helft inmiddels, dat die voor die 16 uur in de week gratis naar de voorschool kunnen. Er is al jarenlang een discussie in Den Haag over het gratis maken al dan niet van de kinderopvang. En dan komen percentages van misschien bijna gratis, 96%, et cetera. Maar de discussie die duurt al ongelooflijk lang. In Den Haag hebben we daar dus niet op gewacht. En zeggen we nu voor de kinderen die het echt nodig hebben, maken we dat gratis toegankelijk. We halen alle administratieve lasten daarvoor weg. Dus er is geen noodzaak om een kinderopvangtoeslag daarvoor aan te vragen, et cetera. Er is natuurlijk ook veel om te doen. Het vertrouwen in de overheid is daarmee echt wel laag geworden door ouders. Dus mijn oproep is, doe dat drempelloos voor alle kinderen die dat nodig hebben. Het liefst natuurlijk voor alle kinderen, maar zeker voor die kinderen die waar we het nu over hebben. Dus u bent er al mee bezig, maar u heeft daar meer geld voor nodig, is het dat? Nou, het roepen om meer geld is altijd wat eenvoudig. Maar ik zou heel fijn vinden als dat inderdaad gebeurt. Maar zeker als er aandacht voor is in de landelijke politiek. Kijk, een onderwijsdebat wordt gevoerd door onderwijswoordvoerders. En die beginnen vanaf 4 jaar, want dan 5 jaar is eigenlijk de leerplicht pas. Maar in groep 4 stromen, of op de 4e stromen kinderen groep 1 in. Alleen de kinderopvang is discussie vindt in een andere tafel plaats, namelijk aan de discussie in de commissie werkgelegenheid. Nou, dat is dus daarmee echt een arbeidsmarktinstrument geworden, het kinderopvangdossier. Terwijl het natuurlijk ook een kansengelijkheidsinstrument is. Hè? Hoe eerder kinderen op de kinderopvang of de voorschool met elkaar bezig zijn, hoe beter ze ook uiteindelijk beslaagde eis komen in groep 1. Ja. Dus bekijk het eerder vanaf de 2-jarige al. Maar kan het wel? Want de druk op de voorschoolse opvang is nu al heel hoog. Nou, dat personeelstekort hebt u helemaal gelijk. En dat is natuurlijk ook breder. En niet alleen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang. Toch lukt het in Den Haag nu wel om samen met de sector te zeggen, nou ja, we gaan dat bereik echt fors vergroten. We willen veel meer kinderen daar. Idealen te komen alle doelgroep kinderen naar de voorschool. Kijk, we moeten het probleem natuurlijk niet gaan oplossen omdat er een personeelstekort is. Dan draaien we het om, denk ik. We moeten zorgen dat die achterstanden gewoon niet ontstaan om vervolgens de druk op leerkrachten ook af te laten nemen. Want het moet natuurlijk wel leuk blijven om in het onderwijs te werken. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. En inderdaad, ook daar is een personeelstekort. Dat moeten we ook met elkaar aan gaan pakken. Dank u wel, Hilbert Bredemeijer, onderwijswethouder in Den Haag. Het NOS Radio 1-journaal. 6:08. In Nieuwsuur sprak plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Janneke de Smet over de uitspraak in het Marengo-proces. Ridwan Taghi kreeg levenslang, net als Said R. en Mario R. De hoofdofficier is niet helemaal tevreden met de uitspraken. Wij hebben een aantal feiten bij de rechtbank voorgelegd waarin wij zeggen, wij vinden als u daar tot een bewijsverklaring komt, dat dan een levenslang passende straf is. En in één geval is er echt een behoorlijke vrijspraak op een onderdeel gekomen. Daar zullen wij met elkaar naar moeten kijken. Hoe heeft de rechtbank ons bewijs gewogen? En zijn zij uiteindelijk tot deze strafmaat gekomen? Mm-hmm. Het vonnis van Taghi is 430 pagina's. We moeten echt met elkaar even zorgvuldig lezen. Binnen 2 weken zal daar helderheid over komen. Ook liet de hoofdofficier zich uit over advocaat Ines Wesky, de advocaat van Ridwan Taghi, tot ze daarmee stopte. Als het aan het OM had gelegen, hadden ze Wesky vorig jaar al vervolgd. Er worden momenteel, en terecht, hè, want dat zijn de goed rechten, worden allerlei formele verweren op dit moment gevoerd door de verdediging van mevrouw Wesky. En dat betekent dat wij op dit moment nog niet naar zitting kunnen. En op enig moment, op het moment dat die verweren zijn afgerond en wij klaar zijn om die dagvaarding uit te brengen, dan zullen we mevrouw Wesky daar als eerste van informeren. Bij Umberto schoof BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas aan om te praten over de onduidelijkheid rondom de kabinetsformatie. Ondanks het gebrek aan vertrouwen in Pieter Omtzigt hoopt ze toch nog op een goede afloop. Ik heb wel heel groot vertrouwen ook in Kim Putters. Ik denk dat hij vorige week heel goed zijn best heeft gedaan om ook met heel veel andere mensen te spreken. Om gewoon ook een beeld te vormen. Wat zijn al die vormen van kabinetten nou? En dan gaan we het deze week zien. En ja, ik kan alleen maar zeggen tegen Nederland, sorry, dat klinkt ook allemaal weer vaag. Maar je moet nu wel gewoon, we hebben stapjes gezet, maar we moeten nu gewoon echt grote stappen zetten. Je kan, en daar word ik best wel een beetje emotioneel van soms, je kunt mensen niet meer laten wachten. Dat Omtzigt de kabinetsformatie in een wurggreep zou houden, vindt Van der Plas een beetje te ver gaan. Dat zal ik niet zeggen, dan houdt hij ons in een wurggreep. Het is wel zaak dat we met z'n allen nu wel eens gewoon een knoop gaan doorhakken. Van oké, welke kant gaat het op? Partijen die niet willen deelnemen in een meerderheidskabinet en allerlei andere vormen naar voren brengen, dat mag. Maar weet je, nee is ook een antwoord. Je kunt ook zeggen, jongens, ik ga hier gewoon niet aan meedoen, dan maar oppositie. In Langs de Lijn en Omstreken vertelden schrijvers Tommy Wieringa en Jaap Scholten over hun reizen naar Oekraïne om spullen te brengen. Jaap Scholten zei dat ze nu vooral auto's brachten die het Oekraïnse leger hard nodig heeft. Ze hebben die spullen heel erg nodig. En we zijn nu eigenlijk vrij ver geweest. We zijn naar Izium geweest, in Kharkiv. En eigenlijk dichter bij het front. En dan zie je dat dat hele leger, het hele Oekraïnse leger, rijdt eigenlijk op die auto's die wij brengen en andere. Ze komen ook uit Engeland en uit Schotland en uit Frankrijk en uit Noorwegen. Van alle kanten stromen die auto's toe. En daar rijdt eigenlijk dat hele leger op. Tommy Wieringa schrijft een boek over de reis, omdat die behoorlijk wat indruk maakte. We gaan natuurlijk niet met het vliegtuig vanuit de Oekraïne, want er vliegt niks meer, dus het gaat allemaal met treinen. Maar ik zat in een nachttrein terug en kon niet slapen. En ben maar begonnen met een boek, want ik liep over van de indrukken. En deze reis was van de drie wel het meest indrukwekkend. We hebben zoveel gezien en gehoord en zoveel wanhoop meegekregen dat de noodzaak om erover te vertellen en te schrijven heel urgent is, ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. They paved paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba, ba. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba, ba. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba, ba. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba, ba. They paved paradise, put up a parking lot. Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Op de voorpagina's van de krant komen twee onderwerpen veel terug. De NS-cijfers en het Marengo-proces. En wat betreft de uitspraken van gisteren in het Marengo-proces heeft het Parool de opvallendste voorpagina vanochtend. Een tekening waarop vrouw Justitia een groep geketende mannen in zwarte pakken voorgaat. En de voorste lijkt toch wel Ridwan Taghi te zijn, van die zwarte man in zwarte pakken. Niets ontziende moordorganisatie staat erboven als kop in het parool. Voor op de Telegraaf, nooit meer vrij. Met daarbij de rechtbanktekeningen van de drie mannen die levenslang kregen. Onder wie dus ook Ridwan Taghi. Volgens Trouw constateerde de rechter dat de rechtsstaat onder druk kwam te staan door de terreur. Geen nabestaanden durfden te praten. Het AD en het FD kiezen op hun voorpagina voor de jaarcijfers die de Nederlandse spoorwegen gisteren presenteerden. De NS staat er beroerd voor, schrijft het AD. Het treinkaartje kan volgend jaar fors duurder worden. En dat terwijl de miljoenen treinreizigers de afgelopen 2 jaar al niet zijn verwend, schrijft de krant. De dienstregeling werd ingekrompen. Er zijn vaak kortere treinen die soms stampvol zitten en vertraging oplopen. Volgens het FD vraagt de NS meer steun van de overheid en pleit het bedrijf nogmaals voor een spitsheffing. Oftewel meer betalen als je in de spits in de trein stapt. Fransen koersen af op mega-order, kopt de Telegraaf vanochtend. Nederland wil 4 onderzeeërs aanschaffen. Volgens de krant heeft een Franse marinebouwer de scherpste deal. Het zou slecht nieuws zijn voor het Nederlandse bedrijf Damen dat ook meedenkt naar dit project. Volgens de Telegraaf is de paniek daar toegeslagen. De projectgroep zou in het diepste geheim over deze orde hebben geopereerd. Bronnen zeggen tegen de Telegraaf dat het Franse Naval de beste boot voor de beste prijs levert. Dat zou deels zijn omdat het bedrijf in handen is van de staat voor een deel en daardoor meer risico kan nemen. En de Volkskrant vraagt zich na 2 jaar oorlog af, waarom heeft Rusland het kantoor van de Oekraïnse president Zelensky nooit met raketten belaagd? Nergens in Kiev is het veiliger dan in het kantoor van Zelensky, kopt de krant zelfs een paar pagina's verder. Het gemak waarmee de president uit zijn gebouw kan opereren leidt volgens de Volkskrant al 2 jaar tot verbazing in het Westen. Generaal-majoor buitendienst Pieter Koblenz heeft wel een idee. De Russen willen helemaal niet af van Zelensky. Van hem weten ze tenminste wat ze eraan hebben. Als hij wordt uitgeschakeld, is het maar de vraag hoe een opvolger zich in deze oorlog zal opstellen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Op de kust van Bonaire is olie aangespoeld. Toeristen zijn hals over kop uit het water gehaald toen de olie het eiland bereikte. De lokale autoriteiten hadden de olievlek al ruim 2 weken in beeld. Correspondent Caribisch gebied Dick Draaier. Dick, ging het dan toch sneller dan ze dachten? Nou ja, ze hadden eigenlijk verwacht dat de olie Bonaire helemaal niet zou bereiken. En dat blijkt dan toch wel het geval zijn. En die aanname dat die olie dan Bonaire voorbij zou gaan, waar men dus van uitging, ja, dat lijkt enigszins naïef, omdat ze wisten dat de olie niet alleen op, maar ook onder de waterlijn voortbewoog. Satellieten hebben dan geen goed beeld van die omvang van die oliespil qua oppervlakte en qua fragmentatie, de deeltjes van de olie. En daar zijn ze dan toch door verrast. Wie er helemaal door verrast werden, dat zijn de ondernemers in de toeristische sector waar de olie aan land spoelde. Iedereen eigenlijk op Bonaire, inclusief ikzelf. Want het kwam heel plotseling en dan hoor je achteraf dat men al 2 weken zo'n vlek aan het monitoren is. En, nou, de ondernemers waren daar niet echt happy om, want ze moesten vanochtend zwemmers uit zee halen die onder de olie zaten met zwarte badpakken. Waar komt die olie vandaan? Nou, op 7 februari, dus 21 dagen geleden, is een schip dat gesleept werd van Panama naar Guyana voor de kust van Trinidad en Tobago gezonken. Dat eiland Trinidad en Tobago, dat ligt zo'n 1000 kilometer ten oosten van Aruba, Bonaire en Curaçao. Aan boord bevond zich bunkerfuel. Onbekend hoeveel, maar het moet veel zijn geweest als je de beelden lokaal in Trinidad bekijkt en als je ziet wat er nu 1000 kilometer verderop aanspoelt hier op Bonaire. Bunkerfuel, dat is overigens een term die wordt gebruikt om een specifiek type zwavelhoudende brandstof aan te duiden. En dat wordt gebruikt door grote schepen en grote industriële installaties. Het is een zware en zeer vervuilde stookolie die wordt gebruikt als brandstof dus voor schepen. En dat ligt nu voor een gedeelte op de kust van Bonaire. Ja, daar zijn ze dus wel enigszins door verrast. Maar weten ze wel hoe ze hiermee om moeten gaan? Nou, weet je, in 2017 zijn er ook al problemen op Bonaire geweest met een olieramp, ook al vanaf een tank die toen scheurde in Trinidad en Tobago. Dus er is ervaring met oliespils. En men heeft daarvoor protocollen die in werking treden. De andere Caribische eilanden, en dan heb ik het over Aruba en Curaçao, die hebben dat ook en die staan in dit geval nu paraat voor als de olie hen bereikt. Vooralsnog lijkt de situatie onder controle. Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat olie bij baaien verder landinwaarts kan komen. De havenmeester die stelde gisteren dat er genoeg materiaal is om de olie die nu op Bonaire aan land komt op te ruimen. En men heeft nu delen van dat gebied afgesloten. En Bonaire kan het nu dus nog makkelijk aan. Dat zeggen de autoriteiten althans. Maar hoe houden ze die olie tegen dan? Nou, kijk, het is gefragmenteerde olie. En wat men doet rond die natuurgebied is dat men van die gele boomstammen. Het is plastic materiaal, ik weet niet precies wat het is, maar dat zijn beams, noemen ze die. En die leggen ze in het water. En het probleem is alleen dat de olie ook daaronder door kan komen. Maar omdat het gefragmenteerd is, hoopt men toch daar het meeste olie van tegen te kunnen houden. Vandaag en morgen gaan we zien of er nog meer aan land spoelt. En hoe groot die oliespil werkelijk is en of er gesproken gaat worden van een ramp. In dat geval, als het een ramp gaat worden genoemd, dan kan er opgeschaald worden en komt Den Haag in zicht. Wat betekent het voor de bedrijven, voor de vissers, dat gebied in ieder geval nu afgesloten is? Nou weet je, het gebied rond Sorbonne, Lagoon en La Caille, zoals het daar heet, dat is echt een waanzinnig mooi gebied. Het mooiste stukje Cariben wat ik ken. Niet alleen vanwege het prachtige blauwe water en de parelwitte stranden. Hè, maar het is een enorme toeristische trekpleister van zonaanbidders, windsurfers en andere watersporters. Maar ook de natuur, hè, wijd uitgestrekte mangrovenbossen, flamingo's, pelikanen. Verzin het maar, alles wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit, dat vind je daar. Een kraamkamer voor veel onderwaterlever. En vissers, ja, je noemt ze net, die vangen hier speciaal carcon. Dat is een papiemensennaam voor schelpdieren. En die leven in die grote gekrulde schelp. Ik weet niet of je daar een beeld van kan krijgen. Ja. Maar met deze opsomming van vissers, toeristen en natuur begrijp je dat iedereen daar last van heeft en iedereen ook daar op een of andere manier geld mee verdient. Ja, de deuren zijn nu gesloten. Gesloten vissers. Die mogen voorlopig niet vissen. En restaurants op het eiland kunnen geen karkom meer opdienen. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier over de ramp die dreigt op en bij Bonaire. NEC heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. De ploeg uit Nijmegen won na verlenging met 2-1 van Cambuur Leeuwarden. Commentator Jan Roefs. Volop sfeer in Leeuwarden gisteravond in het stadion waar geen stoeltje meer vrij was. Cambuur de nummer 8 van de Eerste Divisie tegen NEC de nummer 7 van de Eredivisie. Het begin van de wedstrijd is voor NEC met een schot op de paal van Okawa via de handen van doelman Van Os. En daarna een knal op de lat van de linksbuiten van NEC, Sontje Hansen. Maar Cambuur scoort de eerste treffer via een kopbal van Roberts Uldrikis. De lange letse spits van Cambuur. 1-0 is de ruststand. In de tweede helft dan eindelijk de verdiende gelijkmaker van NEC via Okawa de Japanner. Na 90 minuten 1-1. Volop spanning in Leeuwarden in het Cambuurstadion. In die verlenging een prachtige actie van de invaller Sanchez vanaf de rechterkant. En Sano, die andere Japanner, maakt hem voor NEC. En Cambuur komt die treffer niet meer te boven. Na verlenging is het NEC dat met 2-1 wint. En de ploeg uit Nijmegen gaat voor de vijfde keer naar de finale van de KNVB-beker. NEC-verdediger Bram Nuiting vertelt hoe het er na afloop aan toe ging in de kleedkamer. Ja, feest. Ja, we zijn volgens mij echt 20 minuten met die supporters buiten geweest om een feest te vieren. En iedereen is blij natuurlijk. Dit is wat je wil, dit is wat je vooraf hoopte als je deze wedstrijd begint om die finale te halen. En dat hebben we gedaan. Dus echt, echt een hele mooie prestatie van ons, denk ik. Een bekerfinale met NEC, wat betekent dat voor jou? Ja, heel veel. Ik had het met Jasper Sillissen en Lasse Schöne nog over. Kijk, wij komen als iets oudere jongens komen terug naar de club waar je heel erg om geeft. En dan hoop je wel echt iets moois te bereiken. Je geeft om deze club. Je probeert er alles aan te doen. Je probeert het team steeds mee te nemen. En als je dan zoiets bereikt, is het wel echt heel mooi. En daar hebben we hard voor gewerkt. En ik denk ook verdiend, want we spelen echt best wel leuk voetbal de afgelopen tijd. Afgelopen maanden. En ook in de competitie gaat het goed. Dus ik denk dat we aan een heel leuk seizoen bezig zijn. Wat vond je van de wedstrijd vanavond? Het begon natuurlijk met een ontzettende vuurwerk hier. En de sfeer was geweldig in Leeuwarden. Ja, dat kunnen ze wel hoor. Dat is echt een mooie sfeer. Vooraf zeiden ze dat ook al van. De sfeer gaat natuurlijk intens zijn. Je weet de halve finale. Ze spelen thuis. Het is een leuk sfeertje. En je weet, het is een halve finale wat ik zeg. Er kan alles gebeuren. Alleen. Ja, je moet daar ook niet in meegaan. Hè. Je wil ook zo, je wil rustig blijven. Je moet je eigen spel proberen te spelen. Je moet, omdat wij als NEC zijn, denk ik wel de betere ploeg hebben. En ja, dat wil je dan ook laten zien. En dat moet je doen door rustig te blijven. Maar dat is soms moeilijk in zo'n, zo'n ambiance, zo'n sfeer. Ook dit stadion, dat kan wel kolken. Dus dat is dan soms lastig. Maar ik denk dat we dat redelijk hebben gedaan. Zij Bram Nuitink in gesprek met Jan-Vincent van Zuylen. Cambuur-trainer Henk de Jong kijkt, ondanks het verlies, toch terug op een mooie avond. Best trots. Best trots. Ik ben trots op ons stadion, op ons publiek. Maar zeker ook op mijn spelers. Echt een prachtige avond gehad. Terecht verloren. Over de hele wedstrijd gezien. Alleen ja, op de manier waar wij spelen met lange ballen, hadden ze toch moeite mee. En het verdedigende, als wij hoger spelen tegen hun, dan ga je eraan. En ze spelen ook andere teams gewoon weg in de competitie. Dus daar hadden we eigenlijk heel goed voor elkaar. En ja, vlak voor tijd die bal van Milan, de redding van Sillissen, dat was eigenlijk bepalend. En want dan is het klaar. Ja, dan weet je, dan moet je nog een verlenging. Ik had gehoopt dat zij wat vermoeider waren na de wedstrijd van zaterdag. Wij hadden vrijdag. Maar zij hebben wel een surplus aan kwaliteit. Dat ze er wel doorheen spelen op een gegeven moment. En we hebben, denk van een betere tegenstander verloren. En ik denk dat, kijk, ik mag het niet zeggen, want ik word steeds zeggen, de mensen, wat zeg je nou? Maar ik denk dat NEC hem gewoon kan winnen, de beker. Er zijn niet veel ploegen op dit moment die deze ploeg goed kunnen bespelen. En dat gaan we zien in de finale op 21 april. Morgenavond is dan bekend tegen wie ze die finale spelen, want dan is de anderhalf finale tussen Feyenoord en Groningen. Het is 7:04. Adele schreef voor haar nummer, voor haar album 21, een nummer samen met Ryan Tedder van One Republic. Rumor has it. Hij produceerde het ook. En je hoort, het heeft echt een andere sound. De inhoud, die kwam van Adele zelf. Ze ergde zich aan haar vrienden dat zelfs zij roddels over haar geloofden. Your love anymore. Just 'cause you heard it. one I'm leaving you for. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Voor het eerst heeft een Duits fregat een droneaanval van Houthis afgeslagen, meldt persbureau DPA. Dit is de eerste gewapende actie van het schip sinds het vrijdag begon aan de missie in de Rode Zee om vrachtschepen te beschermen. De Houthis vallen daar geregeld schepen aan, naar eigen zeggen, om Hamas te steunen in de oorlog tegen Israël. De voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan zijn zoals verwacht gewonnen door Joe Biden en Donald Trump. Ze versloegen allebei met gemak hun enige tegenkandidaten bij de democratische en de republikeinse voorverkiezingen. Om de extreme personeelstekorten op te lossen moet de overheid ervoor zorgen dat de vraag naar werk afneemt, schrijft het Centraal Planbureau in een rapport. Het aantrekken van arbeidsmigranten helpt daarbij volgens het CPB maar tijdelijk. En na bijna 22 jaar zijn twee mannen schuldig bevonden aan de moord op Jam Master Jay, de DJ van de hiphopformatie Run DMC. Hij werd in 2002 doodgeschoten in New York. Pas jaren later werden de peetzoon en een jeugdvriend van Jam Master Jay aangeklaagd. Zij zijn nu door een jury schuldig bevonden. Waarschijnlijk ging het om een ruzie over drugshandel. Het weer, de dag begint fris, wel zonnig. In het oosten kan het nog een graadje vriezen. Later op de dag meer bewolking en ook kans op wat regen. Bij ongeveer 10 graden. En er is verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedemorgen. Hai, goedemorgen. Ja, ontstaan wat korte dagelijkse files. Meeste vertraging op dit moment op de A4. Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met een vertraging van een kleine 10 minuten. Ster. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Ha, lieverd, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Hoe snel en effectief je hulp krijgt bij schulden hangt af van de plek waar je woont. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Gemeenten doen volgens hem te weinig om mensen met mogelijk problematische schulden eerder te bereiken. René van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de verschillen tussen gemeenten? De verschillen zijn dat sommige gemeenten als een signaal krijgen dat er burgers, inwoners met schulden zijn, dat ze alleen maar een brief sturen en vragen: gaat het wel goed met je? En andere gemeenten zetten heel veel mensen in om ervoor te zorgen dat die schulden worden opgelost, dat de problemen niet groter worden, dat er gekeken wordt wat er echt aan de hand is. Dus die verschillen zijn heel groot en de verschillen tussen gemeenten zijn echt serieus. En hoe eerder een gemeente dus contact heeft met een burger die in de schulden zit of dreigt te komen, hoe beter blijkbaar. Ja. Wat is dan op tijd? Er is een wet waarin staat dat er als je bepaalde verplichtingen niet nakomt, hè, zorgverzekering, je huur, de energierekening, dan moeten die bedrijven moeten signalen afgeven aan de gemeente. En de gemeente moet dan volgens de wet in actie komen. De bedoeling is natuurlijk om die mensen snel en vooral heel voortvarend te helpen, dat het niet groter en niet erger wordt. Maar de gemeente heeft er zelf ook baat bij, want hoe eerder je mensen helpt om schulden te voorkomen, hoe beter en hoe financieel aantrekkelijker het is voor een gemeente om zich in te zetten voor hun burgers. Maar hoe moeilijk is het voor gemeenten om dat overzicht te krijgen waardoor ze zo snel kunnen ingrijpen? Het is niet heel erg moeilijk, want die grote vaste lastenpartners, zoals het officieel heet, hè, dus de energieleverancier en de huisbaas, die moeten die gegevens afgeven. De gemeente krijgt ze, weet om wie het gaat, weet wie het is en waar ze wonen, kan er dus ook op afgaan. Alleen, ik zei het net al, die verschillen, de manier waarop de gemeente erop afgaat, die verschilt nogal. Dus dat maakt uit waar je woont in Nederland, in welke gemeente, hangt het vanaf hoe je geholpen wordt. Maar in uw rapport staat ook dat ruim 4 op de 10 mensen wel eens te maken hebben met betalingsproblemen. Is het dan voor gemeentes wel te doen? Je moet wel heel precies zijn, hè, als gemeente. Dus ja, het is te doen, maar het kost inspanning en energie. Maar het levert dus ook op, hè, zoals net al zei. Als je het goed doet, dan bespaar je ook nog op je gemeentelijke lasten. Het is te doen als je dat persoonlijke contact maar maakt. Want dan weet je ook wat er met de mensen aan de hand is. Dus het kan best zijn dat iemand zegt, oh ja, deze maand ben ik het vergeten en vorige maand ook. Maar ik ben er echt met 2 maanden weer bovenop en is het geregeld. Je komt ook mensen tegen waar zo'n signaal over wordt afgegeven, die blijkbaar al langer en dieper in de problemen zijn. En die moeten echt geholpen worden. Dus het loont letterlijk voor een gemeente om het contact te maken met de inwoner als het signaal is afgegeven. Ja. Uw rapport constateert eigenlijk 2 problemen dus. Dat de meeste gemeenten er niet op tijd bij zijn. En dat het niet in alle gemeenten gelijk is. Dus dat je dat heel veel uitmaakt waar je woont. Dus hoe moet je dat oplossen? Want als gemeentes het wel goed doen, is er dus een verschil met andere gemeentes. Ja, zo is het precies. We hebben 10 gemeenten onderzocht. En de verschillen tussen die 10 die we hebben onderzocht zijn heel groot. Er zijn iets van 342 of 352 gemeenten in Nederland. Dus op basis van die 10 durven wij wel te concluderen dat de verschillen heel groot zijn. En ik vind eigenlijk dat de minister Schouten, de minister van Armoede, die zou tegen al die gemeenten moeten zeggen, ik heb je bij wet een taak gegeven om iets te doen als die signalen worden afgegeven. Maar ik vind ook dat de minister moet zeggen wat in ieder geval dan aan ondersteuning en hulp moet worden geboden. En daar ontbreekt het aan. En daardoor kan die ongelijkheid ontstaan tussen al die gemeenten. Ja, het is niet voor het eerst hè, dat u pleit voor een gelijke behandeling, want het geldt voor meer dossiers. Ja, dat is precies. We hebben veel dingen onderzocht. Hè. Ondersteuning in de wetenschappelijke ondersteuning, in de participatiewet. We zijn nu bezig met de jeugdwet. Ik heb het gezien bij schuldhulpverlening. Ik heb het gezien bij nieuwkomers in Nederland en inburgeraars. Dus de verschillen tussen de gemeenten zijn te groot. Dus na die grote decentralisaties in 2015 is er veel op het bordje van de gemeente terechtgekomen. Ik heb er ook alle begrip voor dat het een enorme inspanning is voor een gemeente om het allemaal goed te doen. Maar we hebben ook gezien dat op al die terreinen de verschillen tussen de gemeenten echt te groot aan het worden zijn. En daar moet een halt aan worden toegeroepen. Dank u wel, Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Meegeluisterd heeft Inge Wijts, coördinator van de vrijwilligersorganisatie Schuldhulpmaatje in Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het in Delft geregeld? Ja, in Delft is het in mijn ogen in ieder geval vrij goed geregeld. Delft heeft al iets langer dan de wettelijke verplichting bestaat een vroegsignaleringsteam. En dat werkt volgens het Emma-principe, eerder melden minder achterstanden. En die signalen die meneer Van Zutphen net noemde, die proberen zij te combineren tot een beeld waardoor helder wordt van nou, welke burger moeten we nou echt actief benaderen en waar liggen de hoogste prioriteiten. Dus 1 maand waterachterstand bijvoorbeeld heeft een lagere prioriteit dan een huurachterstand. En zeker als er bij verschillende signaalpartners vandaan signalen komen, dan wordt wel geprobeerd om echt in contact te komen met iemand. En daar zijn inderdaad verschillende methodes voor. Want hoe gaat het in de praktijk? Ja, dat wisselt dus een beetje per persoon. Mm-hmm. Wat ik merk is dat ze heel erg duidelijk hun focus hebben liggen op bijvoorbeeld gezinnen met kinderen, om te voorkomen dat die op straat komen te staan. Dan wordt er dus gekeken van nou, kunnen we iemand per brief benaderen, per sms, of moeten we echt een huisbezoek brengen. In die laatste categorie die is wel het meest succesvol. Want hoe schat je dat in, wat er nodig is in zo'n situatie? Ja, dat is maatwerk. En dat maakt het ook zo ingewikkeld. Want de een heeft inderdaad net eventjes een krappe maand gehad, want de auto ging ook stuk en die trekt het met een betalingsregeling zelf wel weer bij. En de ander die blijkt eigenlijk stiekem al een tijdje zijn post niet open te maken. En ook buiten deze signaalpartners zijn er natuurlijk schuldeisers. En die hebben daar misschien ook wel een hele berg schulden liggen. En die zitten eigenlijk al behoorlijk in de problemen en hebben veel meer ondersteuning nodig. En alles ertussenin. En in dat laatste geval, ik zal maar zeggen even de zwaarste gevallen, dan is het wel echt nodig om bij mensen thuis aan te bellen, zou ik maar zeggen? De kans dat je dan iemand echt te spreken krijgt, waardoor je beter beeld krijgt van wat is er aan de hand en wat heb jij nou nodig om uit die situatie te komen, is wel een stuk groter. Als jij je brief dus al niet meer opent en je stuurt als gemeente een brief, dan blijft die uiteraard ook ongeopend. En een persoonlijk gesprek waarbij je ook iemand in de ogen kan kijken om te zien van hey, zit iemand goed in zijn vel, speelt hier misschien nog meer, heeft natuurlijk wel een beter effect om echt door te dringen. Ja. Dus het op tijd signaleren en daarna op maat ingrijpen, dat is belangrijk. Heeft u een voorbeeld van hoe dat gewerkt heeft? Jazeker, wel meer zelfs. Maar toevallig heb ik een week of twee geleden met een jonge man zitten praten. Die had een medewerkster daadwerkelijk aan de deur ook gehad. En die was zich eigenlijk in eerste instantie een beetje een hoedje geschrokken. Want het is best invasief als er ineens iemand van de gemeente aan de deur staat die zegt... Hey, volgens ons heb jij best wel een beetje een probleem. Maar dat was voor hem wel echt een wake-up call geweest... om aan de slag te gaan en onder ogen te zien van... oké, dit is dus blijkbaar echt wel erg... want anders staan ze niet zomaar bij mij voor de deur. En die was door de gemeente naar ons verwezen om wat extra advies te krijgen. En ik heb met hem gezeten. En nou, eigenlijk was het met één gesprek al opgelost... want hij kwam tot ontdekking dat hij ergens nog wel wat geld had... wat hij liever niet hiervoor inzette, maar toch maar deed. En daarmee kon hij 2/3 van zijn schuld afbetalen... bij de zorgverzekeraar in dit geval. En voor de rest kon hij een betalingsregeling treffen. En dat heeft hij met wat kleine aanwijzingen ook voor elkaar gekregen... Ja, en over een paar maanden is die nu klaar. En is tegelijk ook echt het besef doorgedrongen van... hé, ik kan dingen niet laten verslonzen. Want dan gaat dingen echt heel erg hard uit de bocht vliegen. Ja. Dus die had daar echt wel heel veel aan gehad. Ja, dat is wel mooi als dat lukt zo. Nou, wil de ombudsman eigenlijk dat er regels komen... voor wat een gemeente minimaal moet doen bij het vroeg signaleren... en om het vroeg te kunnen signaleren. Bent u het daarmee eens? Ja, zeker. Ja, want het is echt zo, hoe sneller je erbij bent... en hoe sneller mensen hulp accepteren... hoe kleiner het probleem blijft... en hoe sneller het dus ook weer opgelost is. En dat is echt heel helpend om niet te veel stress op te lopen. Inderdaad, dat heeft ook een hele maatschappelijke component... want het is echt veel goedkoper om het snel op te lossen... dan als de schuldenlast ergens tot over de 10.000 euro's is opgelopen... Maar ik vind ook echt het belang van de mensen zelf... dat ze niet jarenlang in stress hoeven te leven, vind ik echt heel belangrijk. Nee, en dat is wel te vatten in regels voor gemeenten? Ik denk wel dat er een soort bodem gelegd kan worden van het minimale. Op wat voor signalen reageer je in elk geval? En het is lastig. De arbeidskrapte is ook in deze markt natuurlijk een ding. Dus vind maar eens genoeg medewerkers om echt alle signalen met huisbezoeken op te volgen. Dat zal vast niet lukken. Maar daar kan denk ik wel meer in sommige gevallen. En dat zou wel heel mooi zijn als je meer mensen snel kan bereiken. Dank u wel, Inge Wijts, coördinator Schuldhulpmaatje in Delft. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Griekenland werd een jaar geleden opgeschrikt door een treinramp. Er vielen 57 doden toen een passagierstrein frontaal op een goederentrein botste. Ze hadden elkaar kilometers lang op hetzelfde spoor tegemoet gereden. De overheid legde de verantwoordelijkheid bij de spoorchef, noemde het een menselijke fout. Maar de Grieken vinden nog altijd dat de regering te weinig heeft gedaan aan de veiligheid van dat spoor. En zij eisen duidelijkheid. Journalist Bruno Terzago vanuit de Athene. Bruno, dus er zijn meerdere onderzoeken gestart naar de oorzaak. Is er inmiddels duidelijkheid? Ja, inderdaad. Zoals je zegt, meerdere oorzaken zijn er gestart. En de oorzaak, of het onderzoek dat is gevoerd door de overheid... is tot de conclusie gekomen dat het ongeval te wijten is aan een menselijke fout. Daar is de publieke opinie het niet meteen mee eens. En daarom is er ook een parlementaire onderzoekscommissie... op de zaak gezet. Die is ondertussen klaar met haar werk... en die zou volgende week haar conclusies gaan indienen in het parlement. Alleen worden er heel veel vraagtekens gesteld... bij die parlementaire onderzoekscommissie. Want een aantal getuigen die heel wat inzicht hadden kunnen leveren... die zijn gewoon niet opgeroepen. De parlementaire onderzoekscommissie zelf... die is opgesteld en die heeft de leden van die commissie... die zijn verdeeld volgens de analogie die de partijen hebben in het Griekse parlement. Dus dat betekent dat de regerende partij daar het meeste te zeggen heeft in dat onderzoek. De regerende partij beweert dat een aantal getuigen... banden hebben met de oppositie en daarom geen duidelijke of betrouwbare informatie zouden kunnen leveren. De publieke opinie slikt het niet meteen. En dat is ook een van de redenen waarom mensen vandaag de straat zullen opkomen. Ja, want de parlementaire enquêtecommissie heeft dus blijkbaar dat onderzoek wel afgerond. Is daarmee wat dat betreft dan de kous af? Nee, er zijn nog twee andere zaken die op dit moment lopen. Het ene is dat in Europa ook een onderzoekscommissie op de zaak is gezet. Niet zozeer om de oorzaak van die doden te gaan vinden, maar wel, Griekenland heeft eigenlijk heel wat geld gekregen vanuit Europa om de veiligheid op het spoorwegennet uit te breiden. En dat geld is blijkbaar niet echt goed besteed. Dus daar dient ook een onderzoek naar te worden gevoerd. Tot op dit moment heeft de Griekse regering dat naast zich neergelegd. Wat er op dit moment ook nog gebeurt, en dat is een hele recente evolutie. Twee dagen geleden heeft het Hoge Rechtshof bevolen aan het parket van Larissa, dat is in de buurt waar het ongeval is gebeurd, dat er verder moet worden gezocht naar de oorzaken, want er is een andere onderzoekscommissie, het wordt wel heel ingewikkeld nu, ja. Die is opgezet in naam van de familieleden van de van de slachtoffers. Omdat de die familieleden hebben gezegd, hier is niet alles tot op de bodem uitgespit. En de voorzitter van die familieleden, die heeft een petitie gelanceerd online. En die heeft op minder dan een maand meer dan 800.000 ondertussen handtekeningen weten te verzamelen. En de druk van de publieke opinie wordt ook heel groot. Als er 1 miljoen handtekeningen worden verzameld, stapt ze naar de Europese Commissie. Dus dit is echt nog niet voorbij, dit verhaal. Nee, en waar de Grieken dus blijkbaar sowieso kritiek op hebben, is over die veiligheid op het spoor. Is het dan op meerdere plekken nu echt onveilig dus? Ja, het is heel onveilig. En je merkt dat ook in de dienstmededelingen van Hellenic Train. Dat er voortdurend nog vertragingen zijn, dat het spoor niet in de beste toestand is. Er is nog steeds niet voldoende geïnvesteerd in veiligheid. Dat doe je natuurlijk ook niet op een paar maanden. Er is wel wat gedaan aan het spoorwegennet rond Athene, maar de verbinding waar dat ongeval is gebeurd, die is eigenlijk nog steeds niet gerepareerd. Een en ander heeft ook te maken met het feit dat we vorig jaar in het najaar de storm Daniel hier over Griekenland hebben gekregen. En toen zijn de grote delen van de sporen daar weggespoeld. Waardoor dat een deel van het traject nog steeds met de bus moet worden gedaan. Dus je kunt niet in één keer van Athene naar Thessaloniki rijden. Dat is een afstand van een goede 500 kilometer. En op dit moment doe je er 9 uur over met de trein. Kortom, de Grieken zullen nog lang te maken hebben met de gevolgen van en het ongeluk en de onveiligheid op het spoor. Dankjewel, Bruno Terzago. Drie Nederlanders verdienden volgens de AD miljoenen met EncroChat. EncroChat, ook wel het WhatsApp van de onderwereld genoemd, leverde het drietal alleen al in Nederland 56 miljoen euro op, meldt het AD op basis van bronnen bij justitie. Na het kraken van de versleutelde berichten kon de politie in verschillende zaken criminelen aanhouden. Maar het onderzoek naar wie er achter EncroChat zit is volgens het AD veel moeilijker. Er worden nu wel stappen gemaakt. Waarschijnlijk is een Canadees, uitgeleverd inmiddels aan Frankrijk, het brein achter de berichtendienst. En die drie Nederlanders zouden telefoons hebben verkocht. De digitale fooi is in opkomst, meldt BNR. In steeds meer cafés en restaurants is er de mogelijkheid om op de pinterminal een fooi toe te voegen. Maar de bedrijven achter de pinapparaten verdienen er ook aan. Ze brengen een percentage van de gegeven fooi in rekening. Het kan oplopen tot bijna 2%. En waarschijnlijk verdienen de bedrijven zo miljoenen euro's volgens BNR. Die krijgen dus mooi een graantje mee van de fooi van het personeel. Het is wel een klein lichtpuntje voor dat personeel. In de meeste gevallen betaalt de ondernemer de transactiekosten van het extraatje. De hele fooi gaat dus wel daadwerkelijk naar het personeel. Het Parool is op reportage gegaan met een bijzondere gast in Amsterdam. Penpa Tsering, president van Tibet. Veel Tibetanen wonen er niet in Nederland. Ze vinden het dus een eer dat hij is gekomen. En de krant beschrijft hoe de 35-jarige Tashi Dalma met zo'n 30 man gesponnen staat te wachten tot de president eindelijk met de trein aankomt op het station. Vanwege de Chinese onderdrukking leeft de Tibetaanse president in ballingschap. Hij heeft geen politieke afspraken in Nederland. Het gaat echt om het ontmoeten van de Tibetaanse gemeenschap hier. In een partycentrum waar traditioneel wordt gegeten en drie dansers zijn verkleed als jak, constateert het Parool. En duizenden brieven en voorwerpen die opgeslagen liggen in de archieven van Kamp Westerbork worden volgens RTV Drenthe iets tastbaarder voor het publiek. De spullen liggen opgeslagen in een klimaatgereguleerde ruimte waar bezoekers niet mogen komen. Maar om deze informatie toch te delen is het herinneringskamp begonnen met het archiveren en online zetten van een deel van de verzameling. En dat gebeurt allemaal met de hand, vertelt de conservator. Briefkaart voor briefkaart doorlopen, opnieuw beschreven, opnieuw gelezen, opnieuw namen gekoppeld. Hier zie je geschreven door Margaretha Meijer-Cohen vanuit Kamp Westerbork. Je ziet dan wie het gericht is. Dus we koppelen het aan haar naam. Ze zegt ook dat ze werkzaam was als decorbouwer voor het revue. Dus dan ga je de revue noemen. Ja, zo verwerkt de conservator 35.000 brieven. Dat is wat we noemen monnikenwerk. Hij kan 20 tot 30 per dag verwerken. Kortom, hij verwacht dat dit een klus is tot zijn pensioen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, naast een paar korte dagelijkse files die ontstaan, de meeste vertraging op dit moment op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Bij de Noordtunnel staat een te hoog voertuig. De weg is op dit moment zelfs even helemaal dicht. Er staat inmiddels 8 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. Het NOS Radio 1-journaal. Iedere werkdag van 6 tot half 10. Wie luistert, weet meer. Makes it out of sight, and everything's good in the world tonight. When smoke ascends, I hear violins. When smoke ascends, I forget everything. Ashes packing the things, ashes spreading the winds. The front door might slam, but the back door it rings. And smoke ascends. Smokey Sings, ABC. Het is 5 voor 7. Februari gaat de boeken in als de warmste februarimaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuur van ruim 8 graden. Dat betekent dat allerlei planten al in bloei komen. In de tuinen van Appeltern, een groot bloemenpark in het land van Maas en Waal, zijn ze daarom al druk aan het werk. Verslaggever Joris van Poppel ging kijken. Ik ben Jeanette en ik ben tuinvrouw hier in Appeltern. We staan hier naast allemaal plantjes die al in bloei staan. Wat zijn dit? Dit is een groot hoefbladborder. Kijk, het zonnetje komt er mooi op. En de vogels fluiten. Het is prachtig al. Door het zachte weer staat het zeker al 30 centimeter de bloemen erin. Het was in februari gemiddeld 4 graden warmer dan normaal. En dat zie je hier in de tuinen van Appeltern. Wat staat daar in bloei allemaal? Corylopsis, dus een hele uitbundig lichtgele belletjes explosie. Honderden kleine gele bloemetjes. En we hebben wat fritillaria's, al wat keizerskronen, die zijn al in bloei zelfs. Mooie witte bloempjes. Ja, het is een beetje een gedrongen groei, maar het is zeker al dat het in bloei is. Hoe opmerkelijk is dat nu? Nou, met dat zachte weer schiet dat eigenlijk de afgelopen weken echt wel de grond uit. Je ziet dat echt groeien met de dag. Hier tussen de hortensia's is ook iemand bezig. Wat bent u aan het doen? Ik ben de boel winter klaar aan het maken. Onkruid weghalen. Snoeiwerk. Voor het openingsseizoen. Het is nu eind februari en al best lekker warm. Wat doet dat hier met deze hortensia's? Nou, de temperatuur is eigenlijk te hoog voor de tijd van het jaar. Dus ze gaan te vroeg uitlopen. En als je straks een keer een vorst overheen krijgt, dan... Dan vriest het weer kapot. Dan kunnen de jonge knoppen kapot vriezen, ja. Waar lopen we nu? We lopen nu op een gazon eigenlijk. Het gras staat al best hoog hier. Ja, het is best wel nat. Maar het gras groeit inderdaad, omdat de temperaturen nou zo'n beetje rond de 10 graden blijven, groeit dat best wel door. En dan moeten we al bijna maaien. Eind februari gras maaien? Ja, als het niet te nat is, zou het zomaar kunnen. Ja. Wat ligt er allemaal in de kruiwagen? Ja, spaarden, emmers en een bladhark. Wat doet u nu vooral daarmee? Onkruid verwijderen. Normaal doe je dat een beetje zo half begin maart, half maart. Maar nu heb je al, doordat je dus die eerste voorjaarsgroei hebt van... zoals je hier ook voor ons ziet, zie je al die kamassia's. Die hebben al zoveel schot dat het al eerder klaar moet zijn. Zie je daar rozen staan ook? Ja, de rozen staan er inderdaad ook al goed bij. Het schot wat je erop ziet is zeker al, wat zal het zijn... 5-7 centimeter. Schot, dat zijn die nieuwe blaadjes. Ja, dat zijn die nieuwe blaadjes. Ja, en dat wil je dan misschien gaan afknippen, maar dat is dan nu wel even een risico. Dus de rozen nog niet snoeien? Nou ja, tot kniehoogte zou ik zeggen. Zou kunnen als je zegt van nou, ik wil die lange scheuten eraf halen. Maar wacht daar zeker nog mee om dat heel kort te maken. Want anders? Het kan invriezen, hè, als het nog een koude periode geeft. En dat risico is er zeker aanwezig. Ja, daarachter, wat is dat? Ja, kleine skillaatjes, dus onderbegroeing, lichtblauw, klokjesbloemachtig. De lente lijkt hier bijna te beginnen. Ja, we zijn helemaal klaar voor. Gewoon, kom erop met die voorjaarsbloei. Een reportage van Joris van Poppel in de tuinen van Appeltern. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Meer dan de helft van de mensenhandelaren begint er al voor zijn 25ste mee. En Trump en Biden hebben, zoals verwacht, de voorverkiezingen in Michigan gewonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens de exit polls versloeg Joe Biden met gemak Dean Phillips, de enige belangrijke tegenstander in de democratische voorverkiezingen. En Trump versloeg zijn enige overgebleven republikeinse tegenstander Nikki Haley met ruime cijfers in Michigan. De kans dat Biden en Trump het opnieuw tegen elkaar opnemen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar wordt hiermee steeds groter. Een Duits fregat heeft voor het eerst op de Rode Zee een aanval van de Houthis afgeslagen. Het schip schoot kort na elkaar twee drones uit de lucht. Het is de eerste gewapende actie van het Duitse schip sinds het vrijdag begon aan de missie in de Rode Zee om vrachtschepen te beschermen. Amerika schoot gisteravond ook weer drones van Houthi-rebellen uit de lucht. De Houthis vallen de schepen in de Rode Zee geregeld aan. Ze doen dat naar eigen zeggen om Hamas te steunen in de oorlog tegen Israël. De rellen tussen twee groepen Eritreërs in Den Haag, zo'n anderhalve week geleden, hebben voor tenminste €61.000 aan schade veroorzaakt, schrijft burgemeester Van Zanen op vragen van de gemeenteraad. Ook is er voor een paar €1000 aan schade aan brandweerauto's. De burgemeester schrijft verder dat er al onrust werd verwacht, maar niet dat het zo uit de hand zou lopen. Het stadsbestuur en de politie van Den Haag hielden rekening met kleine groepen die voor onrust konden zorgen. Uiteindelijk ging het om honderden railschoppers. De Verenigde Staten wil dat Israël belooft om zich aan het internationale recht te houden bij het gebruik van Amerikaanse wapens. Volgens Amerikaanse media heeft de regering van president Biden een brief daarover gestuurd naar Israël en moet die voor 30 maart ondertekend terug zijn gestuurd. Als dat niet gebeurt, wordt de levering van Amerikaanse wapens aan Israël mogelijk stopgezet. Andere landen die wapens krijgen van de VS moeten ook zo'n brief ondertekenen. Het gaat om een regel die de Amerikaanse regering begin deze maand heeft ingevoerd. In Australië moeten 30.000 mensen hun huis verlaten vanwege hevige natuurbranden. Voor het westen van de staat Victoria is het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Dat betekent dat de inwoners in levensgevaar zijn als ze het gebied niet verlaten. Het is er op dit moment erg heet, temperaturen rond de 45 graden. Vanwege die hitte en de droogte woeden er sinds vorige week grote natuurbranden in Australië. Een van de branden heeft 6 huizen verwoest en meer dan 200 vierkante kilometer aan grond in as gelegd. NEC staat in de finale van de KNVB-beker voor het eerst in 24 jaar. De ploeg uit Nijmegen won na een verlenging van Cambuur met 2-1. NEC-trainer Rogier Meijer zegt dat de finale een groot volksfeest gaat worden. Tegen wie NEC het moet opnemen, wordt morgen duidelijk. Het wordt Feyenoord of Groningen die morgenavond tegen elkaar spelen. Het weer, het is fris. In het oosten kan het nog een graadje vriezen. Later op de dag vanuit het westen meer bewolking met wat regen. Bij ongeveer 10 graden. Ook morgen veel bewolking, af en toe regen en dan maximaal 12 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. De spits komt langzaam op gang. Meeste vertraging op dit moment op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Roelof Arendsveen rijdt het langzaam over 7 kilometer met een kwartier oponthoud. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Alblasserdam is het nog 11 kilometer file rijden. De vertraging is een kwartier en dit had te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Noordtunnel. Maar de weg is inmiddels weer vrij. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. en adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplan Bank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplan Bank. Alle aandacht voor sparen. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Meer dan de helft van de mensenhandelaren in Nederland is jonger dan 25 als ze met mensenhandel beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Connie Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komen zulke jonge daders in die mensenhandel terecht? Ja, we hebben onderzoek gedaan naar een groep van 630 daders van seksuele uitbuiting. Daar hebben we gekeken naar hun criminele carrières, naar hun achtergronden en naar hun omgeving. En we hebben ze vergeleken met een groep criminelen die geen mensenhandel pleegt, maar andere delicten. En we zien dat de risicofactoren, dus factoren waardoor iemand meer vatbaar is voor criminaliteit, in extreem hoge mate aanwezig is bij deze groep. We zien daarin ook grote verschillen. Dus we zien jongeren die al vroeg starten met mensenhandel of met criminaliteit en dan op een gegeven moment escaleren naar mensenhandel. Maar we zien bijvoorbeeld ook daders van seksuele uitbuiting die wat later beginnen. Waar de risicofactoren iets minder aanwezig zijn. Welke risicofactoren zijn dat? Ja, dan moet u bijvoorbeeld denken aan een onstabiele gezinssituatie waarin ze zijn opgegroeid. Of bijvoorbeeld een vroegtijdig school verlaten. Of een criminele omgeving. Dus broers, zussen, ouders, partners, ex-partners die ook in de criminaliteit zitten. Dus dat zijn factoren, risicofactoren, waardoor iemand meer vatbaar is om in de criminaliteit te belanden. Ja, en mensenhandel is een breed begrip. Wat verstaat u daaronder? Nou, bij mensenhandel gaat het over iemand anders dwingen en uitbuiten en daarbij dwang gebruiken. En dan kan het gaan over seksuele uitbuiting, kan ook gaan over arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. En in dit onderzoek hebben we gekeken naar daders van seksuele uitbuiting. En dan met name die plaatsvindt in Nederland. Dus waarbij de recrutering en de uitbuiting plaatsvindt in Nederland. U schetst net wat factoren waardoor die daders gemeen hebben. Betekent het ook dat er één type dader is? Nee, dat kunnen we niet zeggen. Dus we zien verschillende type daders. Dus we zien inderdaad degene die jong begint met criminele activiteiten en dan escaleert naar mensenhandel. Maar we zien ook de dader die wat ouder is, die je niet zo snel op het netvlies hebt. Dus wij denken vaak aan jonge jongens die ten koste van iemand anders dwingen, meiden dwingen in de prostitutie bijvoorbeeld, die zien we ook. Maar we zien ook een wat meer atypische dader, waarvan ook een groot deel vrouw is, die wat ouder is en die ook gelijk in beeld komen bij politie en justitie met mensenhandel. Dus die eigenlijk mensenhandel als instapdelict hebben. Dus er is een hele grote variëteit. We hebben 4 subgroepen onderscheiden in die groep van 630 daders. Ja, u zegt er is dus een groep die vrouw is. Dat zullen veel mensen toch niet verwachten, denk ik. Nee, dat klopt. En daarom is het ook goed om dit inzicht te hebben en te geven. Want juist deze groep, niet de groep vrouwen, maar wel degene die wat later instapt en waar de omgeving wat meer stabiel is, die ook vaak getrouwd zijn en ook werk hebben bijvoorbeeld. Dat is wel de grootste groep die we hebben onderzocht. Dus 36 van deze groep 630. Wat doen zij? Daders. Nou, ook zij maken zich schuldig aan mensenhandel. Dus zij buiten ook meiden uit in de prostitutie. Dus, en vaak hebben zij ook een criminele partner. Dus ook daar zie je ook een criminele omgeving vaak. En dat, dus mensenhandel, dat gaat altijd over het dwingen tot seksuele dienstverlening. Dat is wat we staan onder seksuele uitbuiting. Ja. Maar als het even gaat om die groep vrouwen, wat doen zij dan? Nou, dat is hetzelfde. Hè. Dus ook alle vormen van, op allerlei manieren. Dus dat is niet anders dan bij de andere daders. Maar het is wel zo dat we die groep, omdat dat ook een atypische groep is, daar moeten we nog, willen we wel wat meer onderzoek nog naar. Van, want dat is nu opvallend, dat is nu gebleken dat dat een atypische groep is. En daar willen we nog wel meer van weten. Dus dat is ook een van onze aanbevelingen. En wat we verder ook zien in dit onderzoek, wat ook opvallend is, is dat het herhaald daderschap zo hoog is. Dus we zien ook dat 1 op de 4 van de daders die wij hebben onderzocht opnieuw mensenhandel pleegt. En we wisten al dat ze weer vaak opnieuw in de criminaliteit belanden. Maar we zien nu ook dat ze heel vaak weer opnieuw mensenhandel plegen. En ook dat is heel hoog. En ook daar wilt u meer onderzoek naar doen hoe dat te voorkomen is. Dank u wel, Connie Rijken, nationaal rapporteur mensenhandel. De Verenigde Staten hebben een speciaal gezant benoemd voor Soedan. De humanitaire situatie in het door oorlog verscheurde land is al maanden erbarmelijk. Toch heeft het lang geduurd voor zo'n gezant er kwam. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat is er gebeurd dat de VS deze stap zet? Ja, analisten denken dat een van de redenen is dat Iran zich nu ook hierin heeft gemengd. Zij leveren wapens en drones aan een van de partijen, de SAF. Dat is het reguliere leger die daar vecht tegen milities van de RSF. En ja, de VS zal dus bang zijn dat Iran er een soort van voet aan de grond krijgt. Want Soedan ligt heel erg strategisch, heeft een lange kustlijn aan de Rode Zee tegenover Saoedi-Arabië, vlakbij Jemen. Dus ja, een gebied wat natuurlijk ook een crisis is nu. En dat zal een van de redenen zijn. Intern in de Verenigde Staten zelf zie je ook wel dat er een groep senatoren is geweest die eigenlijk al sinds eind vorig jaar roept dat er veel te weinig aandacht uitgaat naar Soedan, naar het geweld tegen de burgers. Dus ja, die hebben ook, zeg maar, en zijn ook een soort van lobby begonnen voor die speciale gezant. Ja, want waarom denk je dat het zo lang geduurd heeft voordat dit nou van de grond komt? Ja, dat blijft een beetje een grote vraag, in Soedan zelf ook. Waarom er zo weinig aandacht eigenlijk is voor deze oorlog, voor al die burgerslachtoffers daar. Er wordt dan snel gewezen naar alle andere ellende in de wereld. De oorlog in Oekraïne, Israël, Gaza. Maar het is ook wel een groot verschil met hoe daar eerder eigenlijk is omgegaan met Soedan. Want het is niet de eerste keer dat er ook in de regio Darfur, de westelijke regio van Soedan, etnisch geweld is. En onder George Bush Jr. destijds, lang geleden, was de Verenigde Staten toen heel erg uitgesproken over dat geweld daar tegen burgers. Hij noemde het al snel genocide. De Verenigde Staten steunde troepen. Er was een interventie en daar ging heel veel geld naartoe. Dus ja, dit is wel een beetje een schil contrast. En ja, Soedanezen vinden juist ook wel dat de Verenigde Staten deze keer een extra verantwoordelijkheid hebben. En dat komt omdat die twee leiders die nu met elkaar vechten, jaren geleden samen een staatsgreep hebben gepleegd, de macht hebben gegrepen. En de Verenigde Staten is toen eigenlijk gewoon met hen blijven praten. En heeft toen gedacht van, nou ja, op een gegeven moment zullen ze wel weer overgaan naar democratie. Dus ja, daar zien veel Soedanezen toch ook wel de hand van de Verenigde Staten en dat ze dat allemaal beter hadden moeten doen. Ja, de verhoudingen in Soedan spelen dus een rol, maar dus ook de verhoudingen tussen alle landen die er zijdelings of rechtstreeks mee te maken hebben. Een bondgenoot van de VS, de Verenigde Arabische Emiraten, heeft er bijna rechtstreeks mee te maken, want die steunen een van de strijdende partijen, de RSF. Hoe beïnvloedt dat? Het laat dus heel goed zien dat dit geen lokaal conflict is, wat vaak gedacht wordt, maar dat er inderdaad in die golfstaten toch van alles gebeurt en steun is voor verschillende partijen. En de Verenigde Arabische Emiraten die steunen dus weer die andere groep, de RSF, die milities als het ware. En die steun zal echt heel erg groot zijn. Ze ontkennen het, maar verschillende rapporten en onderzoeken laten zien dat die echt heel veel wapens naar binnen brengen, geld naar binnen brengen. Ze krijgen daar vaak goud voor terug van die RSF-milities. Want het zijn milities met veel geld. En dat brengt de Verenigde Staten natuurlijk ook wel in een lastige positie. Omdat het dus een belangrijke bondgenoot is. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, follow the money. En die oorlogsmachine, die oorlogskast moet eigenlijk gewoon worden afgeknepen. Maar kan zo'n speciale gezant dan nog wel echt een verschil maken? Ja, dat is dus heel lastig te zeggen. Tot nu toe heeft eigenlijk de Verenigde Staten weinig klaargespeeld. Aan het begin van deze oorlog hebben ze ook geprobeerd om te onderhandelen tussen de partijen. Verschillende staakt het vuren afgesproken. Daar is eigenlijk nooit iets van gekomen. Dus deze keer zijn er ook wel vraagtekens bij te zetten of het een verschil gaat maken. Ze gaan het in ieder geval proberen. Ja, en de hoop is van Soedan dat er dan toch wat extra ogen weer op die regio gericht zijn. Maar zoals ik al zei, het gaat dus veel verder dan Soedan zelf. En daarom staat er ook in het mandaat van de gezant dat hij ook moet gaan kijken naar het Midden-Oosten. Want daar ligt dus ook een groot probleem als het gaat om het voeden van deze oorlog. Alice, dankjewel. Correspondent Alice van Gelder. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. Opeens stond in het teken van de uitspraak in het Marengo-proces levenslang voor Ridouan Taghi en twee medeverdachten. Advocaat Wesky, die hoofdverdachte Ashraf B. en Mario R. bijstond, vertelde hoe zijn cliënten op de straffen reageerden. Ja, ze zijn niet blij of zo, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik had er wel, als ik heel eerlijk was, iets anders uitzien komen rollen. Toch wel lagere straffen. Voor beide cliënten. Ja, klopt. Okay. Zeker omdat voor Mario R. hij op zich op papier van minder feiten werd verdacht dan Ashraf B. Terwijl bij hem wel levenslang is opgelegd. En bij hem weer 29 jaar en 2 maanden. Dus ja, het is een enorm vonnis. We moeten nog bestuderen. Het zijn, wat was het, 400 pagina's in totaal. Dus ja, dat heb ik ook niet zomaar gelezen, snap ik. Volgens advocaat Wesky had het ook tot een veroordeling kunnen komen zonder kroongetuige Nabil B. Rechercheofficier van justitie Ferry van Veghel was het daar niet mee eens. Die PGP-berichten, dat zijn allemaal losse stenen. Maar de verklaring van de kroongetuige maakt er een muur van. Maar de rechtbank heeft expliciet overwogen, deze kroongetuige heeft 5 moorden opgelost. Ja. En dat is voor ons wel een hele belangrijke constatering. Omdat gaandeweg het proces best vaak de vraag gesteld is, is dit het allemaal wel waard? En dat is een vraag die ik aan de ene kant begrijp. En aan de andere kant hebben wij niet de luxe om onszelf die vraag te stellen. Want het is volstrekt ondenkbaar dat wanneer de georganiseerde criminaliteit een stap vooruit zet, dat je als overheid als reactie daarop een stap terugzet. Dat is volstrekt ondenkbaar. Nederland is Europees kampioen zitten. Dat meldde onderzoeksinstituut TNO gisteren. Ruim 1/4 van de mensen zitten in Nederland gemiddeld 8,5 uur of langer per dag. TNO-onderzoeker Liedewij Renaud die vertelde bij Nieuwsuur dat lang zitten ernstige gevolgen kan hebben. Door langdurig te zitten verhoog je de kans op heel veel verschillende aandoeningen, zoals hart- en vaatziektes, diabetes type 2, maar ook verschillende vormen van kanker. Pogingen tot meer beweging tijdens het werk hebben tot nu toe weinig effect, vertelde hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Er is eigenlijk niets veranderd. Dat is het ergste. Als ik in de afgelopen 20 jaar kijk, waarin natuurlijk bottom-up, van onderaf aan, fantastische initiatieven zijn genomen. Denk aan buurtcoaches, het hele meer. Preventieakkoord is daarvoor bedoeld geweest. En wat zien we nu? Precies 20 jaar later. De helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht of heeft obesitas en voldoet niet aan de beweegnorm. Dus er moet echt iets anders gebeuren. En dat was gisteravond op tv. In Japan zijn steeds grotere zorgen over het lage geboortecijfer, meldt de Japan Times. Voor het 8e jaar op rij was het geboortecijfer vorig jaar recordlaag, blijkt volgens de Japan Times uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Vorig jaar werden er iets meer dan 750.000 Japanse baby's geboren. 30 jaar geleden waren dat er nog 2 keer zoveel. Japanners beginnen er niet aan omdat er minder banen zijn, het dagelijks leven duur is en het ouderschap niet goed is te combineren met de werkcultuur. En er zijn er sinds corona ook nog veel minder stellen getrouwd. De overheid probeert met toeslagen het ouderschap in Japan te stimuleren. In Mali zijn 31 mensen om het leven gekomen bij een busongeluk. Volgens de BBC kantelde de bus op een brug en stortte naar beneden in een rivier in het Afrikaanse land. 10 passagiers raakten gewond. De bus zou onderweg zijn geweest naar het buurland Burkina Faso. In een verklaring van de regering staat dat de chauffeur waarschijnlijk de macht over het stuur verloor. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk. In Mali gebeuren wel vaker ongelukken vanwege slechte wegen en bussen die te vol zijn. In Australië is na 8 dagen een einde gekomen aan een zoektocht die het hele land in zijn greep hield. Daarover lezen we bij Nine News. TV-presentator Jesse Beard en zijn partner Luke Davies werden vermist. Een agent had zich al bij de politie gemeld voor de moord op de twee. Wilde eerst niet vertellen waar hij dan de lichamen had verborgen. Maar nu zijn de twee toch gevonden, laat de politie weten. We're very confident that we have located Luke and Jesse. Whilst this news may bring some solace to the Beard and Davies families, I know this would be incredibly heartbreaking. Het is misschien een opluchting dat de lichamen terecht zijn, zegt de politie. Tegelijkertijd natuurlijk ook hartverscheurend voor de families. Het Australische showkoppel is mogelijk door de agent doodgeschoten omdat hij verliefd was op een van de twee en die liefde werd niet beantwoord. En uit een trein in Parijs zijn veiligheidsplannen voor de komende Olympische Spelen gestolen. Volgens een bron van nieuwszender BFN TV heeft een medewerker van de gemeente maandag gemeld dat de tas met zijn spullen uit een bagagerek is gestolen. Vlak nadat hij in de trein op station Gare du Nord was gestapt. In de plannen op een computer met USB-sticks zou onder meer gevoelige informatie staan over de inzet van bijna 2000 agenten tijdens de Spelen in juli en augustus. En met behulp van onder meer camerabeelden uit de trein wordt nu naar de dief gezocht. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de spits komt zoals gebruikelijk op woensdag wat later op gang. Meeste vertraging op dit moment op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Hilversum is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten en er staat inmiddels 8 kilometer file. Hou rekening met zeker een kwartier vertraging. NEC heeft zich voor het eerst in 24 jaar geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. NEC won na verlenging met 2-1 van Cambuur Leeuwarden. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ja, na verlenging, daar bleek maar weer uit. In de beker komen onverwachte krachten los. Ja, ook gisteravond was het een echte bekerwedstrijd. En natuurlijk was NEC, de nummer 7 van de Eredivisie, op dit moment favoriet. En ook beter dan de nummer 8 van de KKD-competitie, Cambuur. Die speelde thuis, een beetje afscheidswedstrijd. Althans, afscheidsbekerwedstrijd van dat mooie, prachtige oude stadion. Men ging er helemaal voor. En NEC was beter, had al 2 keer het houtwerk geraakt. Maar Cambuur nam de leiding uit een van die spaarzame kansen die ze kregen. Ja, en toen werd het echt zo'n bekergevecht. En Cambuur verdedigde en vocht en deed alles wat kon. Werd toch 1-1. Cambuur was nog dichtbij, hoor, aan het einde van de wedstrijd 2 keer. Om alsnog de winst naar zich toe te trekken. En NEC was natuurlijk beter. Maakte in de verlenging de 2-1. En speelde die wedstrijd toen ook wel redelijk rustig uit. Voor het eerst in 24 jaar. Ze gaan voor de 5e keer naar de bekerfinale. Ze hebben er 4 verloren. Dus ze zullen daar verandering in willen brengen. Dat mogen duidelijk zijn. Het zal heel veel mensen op de been brengen. In die bekerfinale in de Kuip. En dat tegenstander komt dan uit de wedstrijd tussen Feyenoord en Groningen die nog gespeeld moet gaan worden. En de kans dat Feyenoord die wint en daar de grote favoriet is mogen helder zijn. Maar de Kuip zal dan toch in tweeën verdeeld zijn, want er gaan heel veel kaarten naar Nijmegen. En die worden vanochtend al besteld allemaal, durf ik je te zeggen. Dus ja, wat dat betreft wel een mooie, echte bekerwedstrijd. Een beetje in de traditie van dit seizoen. En NEC, bezig aan een heel goed seizoen, is uiteindelijk wel de verdiende bekerfinalist. Vanavond een cruciale wedstrijd voor Nederland in de Nations League. In het Aanbelenstra stadion spelen de Oranje Vrouwen tegen Duitsland om een ticket voor de Olympische Spelen komende zomer. Nou, maar Nederland heeft wel wat blessures. Wordt het puzzelen voor Anders Jonker? Ja. Dat is helemaal terecht dat je dat zegt. Het woord puzzelen. Roort waren we natuurlijk al kwijt met die ernstige knieblessure. Nou, Miedema was teruggekeerd tegen Spanje. Heeft weinig ritme. Zag je ook. Is toch weer licht geblesseerd geraakt en afgehaakt. Heb je Pelova, speelster ook vanuit die naar Engeland gegaan is. Ook die is afgehaakt helaas. Van der Donk was ziek op de laatste training. Berestein trainde apart. Dus het maakte de puzzel wel wat ingewikkeld. ingewikkeld. Het leuke vind ik overigens wel van deze coach Jonker, dat hij zich niet op voorhand daarachter verschuilt. Hij zegt, ach, het hoort erbij. En we hebben nog altijd een aantal fitten. Heeft nog één nieuwe speelster opgeroepen gisteravond om maximaal in het aantal wissels te kunnen zitten. Dus het wordt een puzzel, maar hij zegt, met de spelers die we hebben, hebben we bewezen heel goed te kunnen voetballen. Minima heeft natuurlijk ook al eigenlijk lange tijd niet meegedaan. Het is puzzelen, maar goed, Nederland gaat er wel vol voor vanavond. Ja, want wat betekent dit voor de kansen van Nederland? Nou ja, die worden natuurlijk toch niet groter, want je mist alles bij elkaar toch wel een aantal mensen die in de afgelopen periode een grote rol hebben gespeeld in de belangrijke periode. Anderzijds is het Nederlands elftal opgeveerd. Is het Duitse elftal, wat heel lang toch wel toch absolute wereldtop behoorde, ook wel iets afgezakt. Duitsland staat zesde op de wereldranglijst, Nederland zevende. Duitsland heeft wel een goede wedstrijd gespeeld, in tegenstelling tot Nederland, die toch vrij kansloos van Spanje verloren op vrijdagavond. De Duitsers verloren van de Fransen, maar waren zeker niet minder. Duitsland is zijn allerbeste periode wel, daar zitten ze niet meer in, maar ze zijn wel weer een beetje onder de nieuwe coach aan het terugkomen. Kortom, het wordt wel een hele pittige avond. Maar ja, daar tegenover staat een uitverkocht Abel Enstra stadion in Heerenveen. 26.000 mensen die volst ervoor zullen gaan. Een elftal wat de afgelopen periode. Dus ja, het klinkt een beetje flauw, maar het is wel echt 50-50. Het zal een intense wedstrijd worden waarbij het niet makkelijk wordt. Het zou ook wel eens een hele lange wedstrijd kunnen worden met verlenging en dergelijke en dat soort ontknopingen. Kortom, ik zou zeggen, ga ervoor zitten, want het gaat een echte mooie voetbalavond worden daar in Heerenveen. Tom, dankjewel. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Showed me the low, he showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight. He might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking shaken, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight. Broad daylight. Leaving me alone in the broad daylight. Light. In the broad daylight, broad daylight. In the broad day, broad, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Get your money, you get your night. Just leave me alone up in the broad daylight. I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more. Broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. In the broad daylight. Oh. In the broad daylight. Gabriel Rios, Broad Daylight. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar npoklassiek.nl en stem op jouw favorieten. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Drie Nederlanders verdienden volgens het AD 56 miljoen euro met de versleutelde berichtendienst EncroChat. Ze leverden speciale telefoons waarmee criminelen vertrouwelijk konden communiceren. In 2020 maakte de politie bekend dat de dienst was gekraakt en miljoenen versleutelde berichten waren onderschept. Dat leidde vervolgens tot vele aanhoudingen en veroordelingen. Voor het eerst heeft een Duits fregat een droneaanval van Houthis afgeslagen, meldt het persbureau DPA. Dit is de eerste gewapende actie van het Duitse schip sinds het vrijdag begon aan de missie in de Rode Zee om vrachtschepen te beschermen. De Houthis vallen daar geregeld schepen aan, naar eigen zeggen om Hamas te steunen in de oorlog tegen Israël. In de Australische staat Victoria moeten zo'n 30.000 mensen hun huis uit vanwege natuurbranden. Het is in de staat in het zuiden van Australië erg heet, met temperaturen rond de 45 graden. Vanwege de hitte en droogte worden er grote natuurbranden en het blussen gaat maar moeizaam. En de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Michigan zijn, zoals verwacht, gewonnen door Joe Biden en Donald Trump. Ze versloegen allebei met gemak hun enige tegenkandidaten voor de Democratische en Republikeinse voorverkiezingen. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, gisteren was een zonovergoten dag. Hoe zit het vandaag? Ja, vandaag helaas niet. De dag is rustig begonnen. In Limburg komt mist voor, daar geldt een code geel. En daar is de temperatuur ook nog in de buurt van het vriespunt. En de rest van het land is de temperatuur ruim boven nul. En is het bewolkt met hier en daar een spatje motregen. Maar dat stelt heel weinig voor. En die motregenkansen die blijven er vandaag. Maar de regenmeters zullen zeker niet vollopen. Het is meer als je buiten komt dat je voelt dat er iets valt. Maar echt veel is het niet. Het wordt een graad of 10 bij een zwakke of matige wind uit het zuidwesten. En hoe zit het de rest van de week? De komende dagen staat er meer regenprogramma. Morgen wordt wel echt een regenachtige dag. Vrijdag en zaterdag en ook zondag moet je denken aan af en toe een bui, maar ook flink wat droge momenten. En daarna schakelen we toch weer open op droog, een beetje lenteachtig weer, zoals we gisteren hadden. Dus ja, zonneschijn, ook wel wat wolken. 'S Nachts temperaturen wel vrij laag, maar overdag kan het zomaar 10 graden of meer worden vanaf maandag. Johnny, dankjewel. En Erik, hoe gaat het op de weg? Nou, de meeste files zijn dagelijks en die veroorzaken zo'n 5 à 10 minuten vertraging. Een paar uitschieters, onder andere de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello was een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken nog altijd dicht. Er staat 8 kilometer file met een vertraging van 3 kwartier. En de N3 Dordrecht richting Papendrecht voor de aansluiting met de A15 is ook een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. In Jeruzalem waren gisteren burgemeesters en gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst lijkt historisch laag te zijn. Seculiere Joden en Palestijnen keren deze verkiezingen massaal de rug toe. En daar lijkt de orthodox-Joodse gemeenschap in Jeruzalem van te profiteren. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Tel Aviv. Nasra, waarom zijn en seculiere Joden en Palestijnen niet naar die stembus gegaan? Nou, dat is om uiteenlopende redenen. Wat de seculiere Joden betreft, die zijn nu gewoon veel minder bezig met de lokale verkiezingen vanwege de oorlog. Die zijn veel meer gefocust op wat zich op nationaal vlak afspeelt in de oorlog met Gaza, met Hezbollah in Zuid-Libanon. En de gemeenteraadsverkiezingen, ja, die verdwijnen daardoor gewoon wat naar de achtergrond. En je ziet dan ook dat de landelijke opkomst deze keer erg laag is, rond de 49%. En dus ook zo in Jeruzalem. En de Palestijnen die in bezet Oost-Jeruzalem wonen, die hebben weer een hele andere reden. Want veel van hen die boycotten de verkiezingen daar al jaren. Want zij zeggen, wij worden bezet door Israël. Dus als wij meedoen aan deze verkiezingen, ja, dan verschaffen we dat Israëlische regime met legitimiteit. En ja, dat willen we niet. En daarnaast is ook het vertrouwen in de Israëlische politiek van die groep gewoon heel erg laag. Ja, maar tegelijkertijd is het wel het enig moment om te mogen stemmen, toch, voor die Palestijnse inwoners? Dat klopt, ja. Die Palestijnen die in bezet Oost-Jeruzalem wonen, die hebben wel een verblijfstatus. Dus een Jeruzalem-ID-kaart wordt dat genoemd. Maar ze hebben niet de Israëlische nationaliteit, dus geen Israëlisch paspoort. En dat betekent dat zij niet mogen stemmen voor de landelijke verkiezingen, maar alleen voor de lokale verkiezingen in Jeruzalem. En als zij zich zouden verenigen, dan zouden ze best nog wel wat invloed kunnen hebben. Want zij zijn ongeveer 40% van de inwoners van Jeruzalem. Maar ja, door die boycot gebeurt dat dus niet. En de orthodox-Joodse inwoners van Jeruzalem, die stemmen dus juist wel massaal. Ja, dat klopt. En dat heeft eigenlijk met twee dingen te maken. Als eerste zijn zij gewoon wat minder beïnvloed door de oorlog dan de seculiere stemmers. En dat klinkt misschien gek, maar deze groep, ja, die leeft iets meer in hun eigen bubbel. Zij dienen ook veel minder in het leger dan de seculiere Israëliërs. Dus dat speelt op de een of andere manier toch veel minder een rol. Maar een ander, misschien nog belangrijker punt, is dat de ultra-orthodoxen heel trouw luisteren naar hun religieuze leiders. En die roepen mensen op om te gaan stemmen. Dus de opkomst bij die groepen, die zijn relatief hoog ten opzichte van die seculiere stemmers. Met als gevolg dat naar verwachting de invloed van de ultra-orthodoxen enorm zal groeien. Omdat zij waarschijnlijk voor het eerst een meerderheid zullen behalen in Jeruzalem. Waarmee ze, ja, de komende jaren eigenlijk op alle terreinen het in de stad voor het zeggen zullen krijgen. Ja, iets wat de seculiere en de Palestijnse inwoners uiteindelijk niet blij mee zullen zijn. Nee, maar dat hebben ze dus wel zelf in de hand gewerkt. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk ja, merk je gewoon dat als die opkomst onder die groep zoveel hoger is, ook al zijn zij niet de meerderheid in de stad, ja, dan zullen ze toch een meerderheid behalen in de gemeenteraad. Ja. De verwachting is wel ook dat de huidige burgemeester wordt herkozen. Wat voor burgemeester was hij de afgelopen 5 jaar? Nou, hij was wel een burgemeester die, ja, die toch wel probeerde om een burgemeester voor een brede groep inwoners te zijn. Dus als er spanningen waren, problemen, dan probeerde hij juist de boel een beetje te sussen. Dat niet te gebruiken om bijvoorbeeld een politiek statement mee te maken. Iets wat je bijvoorbeeld van die minister voor Nationale Veiligheid heel vaak ziet gebeuren. Dus bijvoorbeeld expres een bezoek brengen aan het gebied bij de Al-Aqsa-moskee als daar spanningen zijn, puur om een statement naar de Palestijnen te maken. Dat deed deze burgemeester juist niet. Hij bleef dan juist weg van die plekken, probeerde op de achtergrond met mensen te spreken. En ja, dat kan in een stad als Jeruzalem, waar de spanningen regelmatig hoog oplopen, een groot verschil maken. Dankjewel, correspondent Nasra Habibada. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In het door Rusland bezette deel van Oekraïne is een kantoor van de partij van Poetin opgeblazen. We horen steeds minder over dit soort verzetsdaden, maar ze zijn er dus nog wel. Buitenlandredacteur Giem Balduk, Giem, waarom horen we eigenlijk steeds minder over dit soort acties? Ja, het heeft denk ik een aantal redenen. Allereerst is het natuurlijk ook een beetje de dynamiek van de media. Met name vorig jaar waren een aantal echt spectaculaire acties, van het opblazen van een spoorbrug tot het doden van Russische bestuurders in dat gebied. Ja, en aan een aantal van zulke acties is er nu natuurlijk minder aandacht voor wat kleinere partisanenacties. Zeker hier in buitenlandse media, maar ook in Oekraïnse media zelf. Daarnaast speelt ook mee dat ja, bij veel van die acties die we nu zien niet helemaal duidelijk is wat de rol van de partizanen is, omdat ze beter samenwerken met de Oekraïnse inlichtingendienst. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen dat zij een locatie doorgeven, die partizanen, en vervolgens het Oekraïnse leger daar een lang afstandswapen op afstuurt. Ja, dan is natuurlijk, dan hebben die partizanen niet per se zelf een actie uitgevoerd, maar vooral een, ja, een schakel gespeeld erbij. Dat is natuurlijk ook veiliger, want de repressie is groot. Dus een andere reden is denk ik ook wel dat een deel van het verzet door Rusland langzaam wordt gesmoord. Zeker na 2 jaar bezetting. En dat zorgt ook alweer voor een dilemma voor die partizanen. Want ja, de Oekraïnse bevrijding blijft uit. Daar is voorlopig ook geen zicht op. Dus ja, dan, ik denk dat veel mannen ook wel nadenken. Ja, ga ik hiermee door? Leg ik me bij neer? Of probeer ik toch te vluchten naar Oekraïne? En ja, daarmee houdt dat verzet natuurlijk ook op. Ja, maar goed, deze aanslag was er. Waarom hebben ze het partijkantoor opgeblazen? Ja, het heeft alles te maken met de Russische presidentsverkiezingen. Voor zover je er nog van kan spreken van die verkiezingen. Die zijn over 2 weken, ook in bezet gebied in Oekraïne. En de boodschap van deze aanval is natuurlijk duidelijk. Aan de bewoners van die bezette gebieden, werk niet mee aan die zogenaamde verkiezingen van een land dat hier niks te zoeken heeft. Wij zullen achter die bestuurders aangaan. Collaborateurs zullen worden gestraft. De Russen zelf zeggen trouwens dat het niet het werk van de partizanen zelf is, maar van drones vanuit Oekraïne. Om maar aan te geven dat er geen verzet meer is in dat bezette gebied, maar dat het vooral vanuit Oekraïne zelf zou komen. Je zegt dat er wordt wel nog steeds acties gevoerd. Alleen we horen er ook soms wat minder over. Maar zijn er wel voorbeelden nog van recente acties? Ja, een aantal wel. Zeg maar de aanvallen die voortdurend voorkomen, maar die niet heel goed te plaatsen zijn. Wat nou precies de bron is, dat zijn bijvoorbeeld aanvallen op infrastructuur, op militaire locaties en ook moorden van Russische bestuurders en Oekraïense collaborerende bestuurders met de Russen. Een verhaal dat wel veel aandacht heeft gekregen in Oekraïne, waarbij ik niet helemaal de aantallen kan verifiëren. Gaat over 2 vrouwelijke partizanen die begin dit jaar in januari in contact waren gekomen met een groep Russen en hen vergiftigde wodka hebben gegeven. En daarbij zijn veel slachtoffers gevallen. Volgens Oekraïne ging het om tientallen Russen. En zo zijn er een aantal van dit soort acties. Maar de omvang daarvan is ook lastig in te schatten. Ik heb het nog nagevraagd bij een man die in Melitopol in het zuiden woont. En die zegt zelf dat hij wel een aantal mensen kent die actief zijn bij dat verzet. Maar dat op het begin nog wel wat vrijer werd gesproken over wie wat deed. Maar dat inmiddels niemand meer te vertrouwen is, zo zegt hij zelf. Dus ja, ik weet dat er mensen zijn die acties uitvoeren. Maar wat ze doen, ja, dat weet ik niet, want daar praten wij niet over. Nee. En andersom, in Oekraïne worden daar eigenlijk ook acties gepleegd door juist mensen die voor Rusland zijn? Ja, want ondanks de invasie en al die jaren oorlog is er toch nog wel iets van pro-Russisch geluid over. Dat zijn wel natuurlijk echt kleine aantallen. Maar goed, iedere persoon is in die zin een gevaar voor Oekraïne. Daarvan zijn niet echt spectaculaire voorbeelden bekend, zoals grote moorden op bestuurders of het opblazen van infrastructuur. Het gaat dan vooral om het doorgeven van locaties van troepenbewegingen, waardoor dan vervolgens het Russische leger weer kan toeslaan. Nou ja, dat is natuurlijk enorm demotiverend voor Oekraïnse militairen ook, dat je aan het front vecht voor de vrijheid van je landgenoten, terwijl ja, dan achter je er wellicht mensen zijn die doorgeven waar je loopt, waardoor jij weer gevaar loopt. Ja. Als je kijkt naar verzet vooral even door Rusland bezette delen van Oekraïne, maakt dat verzet een verschil in de oorlog of niet? Het kan natuurlijk grote schade aanbrengen. Bij bijvoorbeeld dus die spectaculaire grote aanvallen. Maar het is natuurlijk vooral een schakel in de hele operatie van Oekraïne. Maar aan de andere kant is ieder klein beetje verzet in die bezette gebieden natuurlijk een tegenslag voor Rusland. Je hebt zelfs heel klein subtiel verzet, zoals het ophangen van gele lintjes aan bomen in die bezette steden. Dat is een hele simpele actie die echt de loop van de oorlog niet gaat veranderen. Maar het kan wel angst inboezemen bij de Russen, want de boodschap is helder. Jullie hebben hier niets te zoeken. Wij staan aan de kant van Oekraïne en Oekraïne moet en zal winnen. Dankjewel. Buitenlandredacteur Gimbal Duk. Gelderland hoopt dat de volgende Amerikaanse superster bij hun uit de buurt komt. Lezen we bij Omroep Gelderland. Omroep Gelderland schrijft, mogen we wel zeggen, trots over Ziggy Krassenberg uit Zutphen. Ik denk dat hij die achternaam niet meeneemt in zijn avonturen in Amerika, maar goed. Ziggy klinkt dan weer heel internationaal. Prima. In Nederland deed hij al mee aan Idols en K2 zoekt K3. Misschien dat je hem daar wel van kan kennen. Daar wist hij niet te winnen. En nu probeert Ziggy het met succes bij American Idol. Voor een jury met countryster Luke Bryan, Lionel Richie en Katy Perry. Hi, who are you? Hi, I am Ziggy. I'm 22 years old and I'm from the Netherlands. All right, Ziggy, you ready? Yes, I am. I've got 100 million reasons to walk away. But maybe I just need one good one to stay. Wow. God gave you a gift. Amen. I want America and especially the people back in the Netherlands to finally know who you are. En die laatste, dat was Lionel Richie. Nou, als die dat zegt, dat iedereen, dus wij ook, moeten weten hoe goed Ziggy is. Nou, bij deze, de Gelderse Ziggy Krassenberg, door naar de volgende ronde van American Idol. En dan nog meer muzieknieuws. Duitsland moet de inzending aanpassen voor het Eurovisie Songfestival. Het gaat om dit stukje in Always on the Run van Isaac. I can't refuse, I'm going under. No one gives a shit about what's soon to come. What's soon to come. Ja, wat deugt hier nou niet aan? Nou, het woord shit zit erin. Ja, volgens Omroep WDR had Isaac, of zou het Isaac gewoon zijn op zijn Duits, dat weet ik eigenlijk niet eens, kunnen weten dat dit een probleem is, want in de officiële Eurovisieregels staat dat scheldwoorden niet zijn toegestaan. Nee, ook het woord shit niet. De zanger vindt het overigens geen probleem. Hij gaat de tekst gewoon aanpassen. Grote kans dat hij in ieder geval hoger eindigt dan de Duitse inzending vorig jaar. De band Lord of the Lost eindigde namelijk toen als allerlaatste. Pot voor 3 aan dubbeltjes. Omroep Brabant ging langs in Uden bij de beste ballonkunstenaar van Nederland. Ferry van Melis knoopt al jaren ware kunstwerken bij elkaar van ballonnen. Heeft daar een heus certificaat voor gekregen. Hij vindt zichzelf eigenlijk een soort doctorandus ballonnen. Ik ben de eerste master balloon professional van Nederland. Het is een wereldwijd certificaat. Ja, nu je wordt op alles beoordeeld. Op je techniek, je krijgt theoretische vragen tussendoor. En je moet echt kunnen laten zien dat je het ook allemaal goed in elkaar zet. Dat kleuren matchen met elkaar. Eén nadeeltje van dit werk, je wordt er nogal statisch van. Als ik met ballonnen bezig ben geweest en ik raak beneden de klink van de voordeur, dan raak ik die automatisch voor het eerst met mijn elleboog aan. Want dat gaat heel erg knetteren, dat klopt. Dus ik heb echt een spectaculair knetterend beroep. Ja, Freddy kan nog niet leven van zijn ballonkunst. Verbaast hem dan weer als heuse dokter anders. Maar goed, hij heeft ook nog een baan in de zorg. Kan hij daar toch in ieder geval mooie ballonnen voor vouwen en maken. De topman van cornflakesmerk Kellogg's ligt onder vuur na een opmerking in een programma op CNBC waar hij te gast was. De presentator legde hem voor dat steeds meer arme gezinnen moeite hebben om eten te kunnen kopen. Kellogg's baas Gary Pilnick ziet kansen. Die mensen die kunnen gewoon ook 's avonds aan de cornflakes. The cereal category has always been quite affordable and it tends to be a great destination when consumers are under pressure. So some of the things that we're doing is first messaging. We got to reach the consumer where they are. So we're advertising about cereal for dinner. If you think about the cost of cereal for a family versus what they might otherwise do, that's going to be much more affordable. Ja, ontbijtgranen als avondeten. Lekker goedkoop en dus wil de topman van Kellogg's ermee gaan adverteren, zegt hij. Vooralsnog levert het vooral negatieve reclame op. Sommigen vinden dat de man behoorlijk wereldvreemd is. Zo schrijft iemand op TikTok of zegt het op TikTok. De man verdient 4 miljoen per jaar. Denk je dat hij zijn kinderen cornflakes als avondeten geeft? Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de meeste files veroorzaken nog altijd maar 5 tot 10 minuten vertraging. Meest oponthoud op dit moment op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Er zijn er 3 rijstroken dicht en er staat inmiddels 12 kilometer file. Hou rekening met bijna een uur vertraging. Undecided. Het is 8:08. Waarschijnlijk is er een champagnefles opengegaan op het kantoor van platenmaatschappij Universal Music Group. Het bedrijf dat samenwerkt met onder andere Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga, heeft een meerderheidsbelang gekocht in het Nigeriaanse Maven Global. En dat muzieklabel verovert op dit moment de wereld met het genre Afrobeats. Verslaggever Danny Simons zocht uit wat deze deal betekent voor de muziekindustrie. Mijn naam is Angelo Bromet en ik ben, zoals wij intern noemen, de architect van Afrolosjes. Sinds 2009 ben ik begonnen om het platform te bouwen wat zich bezighoudt met Afrosounds. In de eerste jaren was het vooral gefocust op verschillende sounds van verschillende landen in Afrika. Vervolgens kwam daar Afrobeats. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown. En dat is de sound waarmee wij eigenlijk ook groot geworden zijn en die wij als een soort van ambassadeur door heel Nederland hebben gepusht. Ik ben Jordy Chase, DJ van Afrolosjes. De bekendere hits, heb je die ook hier op je computer staan? Kan je die makkelijk tevoorschijn toveren? Ja, dan beginnen we gelijk met degene die afgelopen Grammy's een Grammy naar binnen had gesleept. En dat is Tyla met Water. Kun je een stukje luisteren? Ja. Make me swim, make me harder. Ik buig even over de tafel heen. Ik zie hier het nieuwsartikel liggen dat met Afrobeats te maken heeft. Waarom het nu in het nieuws is. Het gaat over Universal Music Group. Dat bedrijf heeft een meerderheidsaandeel gekocht in Mavin Global uit Nigeria. Wat is dat precies voor bedrijf? Dat is een bedrijf wat op dit moment een van de grotere labels is in Nigeria, die de focus legt op Afrobeats. En daar wordt veel over gesproken. Ja, want jouw appgroep, begreep ik, gaat helemaal los hierover. Hè? Tenminste, een van de appgroepen waar jij in zit met andere mensen uit de muziekindustrie. Jazeker, we hebben een radioshow en daar hebben we een appgroep voor, waarbij we eigenlijk alle weet-je-datjes met elkaar delen. En ook deze is daarin gedeeld. Ik werd ook door mensen via Instagram gedm'd. Van, hey, heb je dit al kunnen volgen? En de gevoelens zijn vaak dubbel. Hier op Spotify, het aantal streams is dit. 435 miljoen streams. Het gaat al richting de 436 miljoen streams. Ja. Dat is geen grapje. Welke kant gaat het op, denk je, met deze deal? Ik denk dat ze met deze deal een grote zak geld met zich meebrengen om meer artiesten nog sneller bij Mavin Global te kunnen krijgen. Je moet ook bedenken dat het praktisch onmogelijk is om in Nigeria voet aan wal te krijgen als je niet met een lokale partij wat samen doet. En hoe gaat de muziek veranderen? Hoe gaat de muziek veranderen? Ik denk dat het verandert als je kijkt naar bijvoorbeeld Water, de track die eigenlijk tijdens de Grammys gewonnen heeft, is wel degelijk een track uit Afrika, maar is het een Afrobeats track. En in dit geval, zo'n samenwerking voelt misschien ook ergens koloniaal aan. Het westerse Universal Music Group dat het Nigeriaanse Mavin Global voor een groot deel overneemt, tussen aanhalingstekens. Jazeker, de naam zegt het al. Hè? Ik weet niet of dat precies op die manier bedoeld is, maar een maven is een persoon die eigenlijk kennis vergaart met de doelstelling om daar anderen mee te verrijken. Dus als we ervan uitgaan dat dat de intentie was met de naam, dan zou dat ook nog steeds in de mission statement van het bedrijf moeten blijven. En zou Universal Music zich daarachter moeten scharen en ervoor moeten zorgen dat hij doet wat hij kan doen, maar nu met nog meer resources, nog meer infrastructure, wat hopelijk de rest van Afrika ook ten goede komt. Verslaggever Danny Simons was bij Afrobeats platform Afrolosjes. NPO Radio 1. Kunststof. Natuurlijk is het dat ik me aangetrokken voel tot mensen die bijzondere dingen doen. Eva Jinek droomt groot. Groter, grootst. Ze is CEO van haar eigen journalistieke carrière. Ik ga erop vooruit. Ik mag om 7 uur iets maken. Ik zie mijn kinderen ook opgroeien. Heeft net een tweede boek uit. Totaal anders dan het werk wat ik normaal doe. En diep bevredigend. En als tv-corrivee heeft ze aan haar voornaam genoeg. Ik probeer het gewoon te laten zien. Luister naar de NTR met Kunststof. Vanavond om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagens zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en of het slim is om over te stappen naar elektrisch of nog even niet. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies? Rij nu tijdelijk de Crafter voor de prijs van een vergelijkbare transporter. Kijk voor de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Meer dan de helft van de kinderen in Den Haag begint aan school met een achterstand. En 3 Nederlanders verdienen miljoenen met de versleutelde berichtendienst EncroChat. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De 3 Nederlanders leveren speciale telefoons met EncroChat, waardoor criminelen vertrouwelijk konden communiceren. Volgens het AD leverde de verkoop van de telefoons de 3 alleen al in Nederland 56 miljoen euro op. In 2020 maakte de politie bekend dat de dienst was gekraakt en miljoenen versleutelde berichten werden onderschept. Dat leidde tot veel aanhoudingen en veroordelingen. Het vermoedelijke brein achter de dienst is een Canadees die onlangs werd uitgeleverd aan Frankrijk. Meer dan de helft van de mensenhandelaren in Nederland is jonger dan 25 als ze met seksuele uitbuiting beginnen, blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Veel daders komen uit een onstabiele gezinssituatie, hebben vroegtijdig hun school verlaten en komen uit een criminele omgeving. Bijna 90% van de onderzochte groep heeft minimaal 1 criminele ouder, broer, zus of partner. Wat verder opvalt is dat een aanzienlijk deel van de mensenhandelaren vrouw is. Bij een busongeluk in het zuiden van Mali zijn tenminste 31 mensen om het leven gekomen. Volgens de BBC stortte de bus van een brug een rivier in. 10 mensen raakten gewond, een aantal is er slecht aan toe. Volgens de regering van Mali raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt. Waardoor dat kon gebeuren is nog onbekend. In het westen van Afrika gebeuren vaker ongelukken vanwege slechte wegen en overvolle bussen. Een Duits fregat heeft voor het eerst op de Rode Zee een aanval van de Houthis afgeslagen. Het schip schoot kort na elkaar 2 drones uit de lucht. Dit is de eerste gewapende actie van de Duitsers sinds ze vrijdag begonnen aan de missie in de Rode Zee om vrachtschepen te beschermen. Amerika schoot gisteravond ook weer drones van Houthi-rebellen uit de lucht. De Houthis vallen de schepen in de Rode Zee geregeld aan. Naar eigen zeggen om Hamas te steunen in de oorlog tegen Israël. Gemeenten doen te weinig om mensen met schulden te helpen, zegt de Nationale Ombudsman. Volgens hem hangt het sterk af van de gemeente hoe snel er hulp komt bij schulden. Gemeenten krijgen een seintje als mensen bijvoorbeeld de huur niet meer kunnen betalen. Maar waar de ene gemeente dan een team inschakelt om inwoners te helpen, stuurt de andere alleen een brief. De ombudsman vindt dat de minister gemeenten moet aansporen om sneller hulp aan te bieden. Joe Biden en Donald Trump hebben zoals verwacht de voorverkiezingen van hun partijen gewonnen in de staat Michigan, melden Amerikaanse media op basis van de exit polls. Biden versloeg met gemak Dean Phillips, de enige belangrijke tegenstander in de democratische voorverkiezingen. En Trump versloeg zijn enige overgebleven republikeinse tegenkandidaat Nikki Haley met ruime cijfers. De kans dat Biden en Trump het opnieuw tegen elkaar opnemen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar wordt steeds groter. Het weer, veel bewolking. Hier en daar valt er ook een spat motregen. In Limburg is het regionaal eerst nog mistig. Het wordt vandaag 9 tot 11 graden. Ook morgen veel bewolking met af en toe regen. En dan maximaal 12 graden. Mijn naam is Erik Evengroen. Ja, het is nog altijd geen drukke spits. De meeste files veroorzaken 5 tot 10 minuten vertraging. Wel een paar uitschieters. De A1 Hengelo richting Apeldoorn.

omdat ze bijvoorbeeld geen verzekering hebben. Omdat die sinds al die grote bosbranden van een paar jaar geleden bijna onbetaalbaar zijn geworden voor veel mensen. En over het algemeen zijn mensen ook redelijk voorbereid. Ze hebben bijvoorbeeld sproeiers op het dak. Ze hebben cursussen gevolgd. Maar ja, de brandweer die zegt nu dat het echt levensgevaarlijk is. En dat ze toch mensen echt erop aandringen om te vertrekken. Je zegt, je zei net, de komende dagen wordt het alleen nog maar bijna warmer. In ieder geval blijft het zo warm en droog. Hoe zit het op de lange termijn? Blijft het ook dan zo? Ja, ook de lange termijn ziet er voorlopig nog niet heel goed uit. En er wordt zelfs gesproken over dat het ook in andere deelstaten van Australië mis kan gaan. Er zijn zorgen over Zuid-Australië. Dat ligt naast die deelstaat Victoria, waar nu die grote branden zijn. Dat daar ook diezelfde weersomstandigheden zorgen voor... dat de brandweer daar heel alert is op mogelijke branden. In de komende dagen worden er ook nog eens onweer en bliksem verwacht. En bliksem is vaak de reden dat een bosbrand ontstaat. Dus daar maakt men zich grote zorgen om. Dus het blijft spannend de komende dagen. Dankjewel, correspondent Meike Weijers vanuit Sydney. Volgens de Telegraaf gaan de Franse Nederlandse onderzeeërs bouwen. Fransen koersen af op mega-order, kopt de Telegraaf vanmorgen. Nederland wil 4 onderzeeërs aanschaffen en een Franse marinebouwer zou de scherpste deal bieden. Dat zou slecht nieuws zijn voor het Nederlandse bedrijf Damen, dat ook meedingt naar het project. Volgens de Telegraaf is de paniek daar toegeslagen. Wie een fooi geeft via een pinterminal betaalt volgens BNR ook de bedrijven achter de pinapparaten. Steeds vaker is er de optie om bij de betaling in een café of restaurant een paar procent los erbij te pinnen als fooi. Maar ook daar betalen restaurants een percentage over. Waarschijnlijk verdienen pinbedrijven zo miljoenen, denkt BNR. In Australië zijn de lichamen gevonden van tv-persoonlijkheid Jesse Beard en zijn partner Luke Davies. De zaak hield het land ruim een week in zijn greep. Een agent meldde zelf dat hij de twee heeft vermoord. Nu zijn de lichamen dus gevonden, horen we de politie vertellen bij Nine News. We're very confident that we have located Luke and Jesse. Whilst this news may bring some solace to the Beard and Davies families, I know this will be incredibly heartbreaking. Het is misschien een opluchting dat de lichamen terecht zijn, zegt de politie, maar ook hartverscheurend voor de families. Een niet beantwoorde liefde was mogelijk het motief voor deze moorden. Voor het 8e jaar op rij was het geboortecijfer in Japan vorig jaar recordlaag, meldt de Japan Times. In 2023 werden iets meer dan 750.000 baby's geboren. 30 jaar geleden waren dat er nog 2 keer zoveel. Japanners beginnen er onder meer niet meer aan omdat het dagelijks leven te duur is en het ouderschap niet goed is te combineren met de werkcultuur. De Japanse overheid probeert met toeslagen het ouderschap te stimuleren. En duizenden brieven en voorwerpen die opgeslagen liggen in de archieven van Kamp Westerbork worden volgens RTV Drenthe iets tastbaarder voor het publiek. Ze zijn bij het herinneringscentrum begonnen met het online zetten van een deel van de collectie. En dat gebeurt allemaal met de hand, vertelt de conservator. Hier zie je geschreven door Margaretha Meijer-Cohen vanuit Kamp Westerbork. Je ziet dan wie het gericht is. Dus we koppelen het aan haar naam. Ze zegt ook dat ze werkzaam was als decorbouwer voor het revue. Dus dan ga je de revue noemen. De conservator kan zo 30 brieven van Westerbork per dag verwerken. Er liggen er 35.000, dus dit wordt waarschijnlijk een klus tot aan zijn pensioen. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, nog altijd geen drukke spits. Ongelukken veroorzaken wel her en der nog behoorlijke vertraging. Wel goed nieuws voor het verkeer op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij Deventer was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel 6 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. De provincie Gelderland gaat een deel van de veerponten structureel financieel ondersteunen. Voor alle veren samen trekt de provincie maximaal €500.000 per jaar uit. Eef Meijerman is voorzitter van de vereniging Vrienden van de Veerponten en lid van de Veerpontencoalitie, die de petitie had ingediend bij de provincie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt als goed nieuws, is het dat ook? Ja, dat is in ieder geval een eerste stap. Dus het was nul en nu is het €500.000 structureel om ponten die geld tekort komen bij te staan. Maar het is niet helemaal het bedrag waarop we gehoopt hadden. Er werd ongeveer jaarlijks €1 miljoen uitgegeven uit het oude verenfonds. Dus ik weet niet of het genoeg zal blijken te zijn. Ja, want in de lokale overheden, de lokale overheden leggen natuurlijk ook €50.000 bij ponten in problemen. Dus samen is het misschien komen we een heel eind. En zeker in samenwerking met alle betrokkenen. Misschien, maar we gaan zeker het debat voortzetten. Want we missen ook nog twee dingen. Dat is met name het revolving fund. Dat is voor om investeringen te kunnen doen. Banken willen ponten over het algemeen niet lenen omdat hun voortbestaan dus onzeker is. En de provincie zou daar dus een revolving fund of samen met andere overheden voor moeten oprichten. Zodat vervangingsinvesteringen, duurzaamheidsinvesteringen en eventuele overnamekosten zeg maar gefinancierd kunnen worden. Dus niet betaald, maar wel gefinancierd. Ja, dus een soort garant staan voor. Ja, voor door die lening zelf uit te geven en daar garant voor te staan. Ja. Dat kan een overheid beter als een bank, kennelijk. Als tenminste het maatschappelijk doel dient. En daarnaast missen we zeg maar een soort coördinatierol voor de provincie om alle overheden zeg maar om te laten schakelen van een reactief beleid. Van als er een pont in problemen komt, naar samen een plan maken voor de toekomst van ponten. Want dat is vaak nodig. Vele ponten zijn verouderd. We willen verduurzaming. Er zijn allerlei maatschappelijke functies van belang. Er is ook onlangs een rapport voor verschenen vanuit Tour de Force. Dat is een projectorganisatie van de Rijksoverheid. Die heeft onderzoek gedaan naar wat de gevolgen zouden kunnen zijn van verdwijnen van ponten. En dat is heel groot. Wat zijn die gevolgen dan? Nou ja, dus dat hangt er vanaf van de pont. Maar dat kan zijn dus dat gemeenschappen worden afgesneden van voorzieningen aan de overkant van het water. Dus dat is voor lokaal van belang. Er zijn allerlei fiets- en wandelroutes die van de pont gebruik maken. Dus daarmee breng je zeg maar het toerisme en de recreatie en meer bewegen in gevaar. En ponten zijn ook gewoon kortere routes. Dus wegvallen van de pont betekent meer autokilometers. Want omfietsen is meestal veel te ver en omlopen al helemaal. Ja. Dus dat soort dingen. Nou gaan die ponten natuurlijk voor een deel ook naar bijvoorbeeld Brabant. Kunt u daar ook nog geld op halen? Nou, we zijn toevallig, we hebben net een afspraak staan op 15 maart met de provincie Brabant als Veerpontencoalitie en de Stichting Maasmeanders. Die is actief rondom de ponten in de Maas. Eigenlijk, dat zijn ondernemers met activiteiten die relatie hebben met de Maas. En ook Brabant heeft in de coalitieakkoord staan dat ze aandacht zal gaan besteden aan het behoud en ontwikkelen van ponten. Dus daar willen we graag verder met hen in gesprek. Die zijn nog niet zo ver als Gelderland, maar ook daar hebben we goede hoop. Ja. En overigens zijn provincies als Noord-Holland en Zuid-Holland die geven incidenteel soms wel grote investeringsleningen en subsidies. Dus daar kunt u naar verwijzen? Ja, zeker. Maar het geld wat er nu dan in ieder geval komt. Ja, dat is een stap voorwaarts. Dat is een stap, zegt u. Wat betekent het voor de gebruikers dat deze stap nu gezet is? Nou, dat geeft in ieder geval een goede kans dat de ponten die zeg maar in het verleden vrij veel bijdrage kregen, toch een stap kunnen maken. Maar het zou kunnen betekenen, als het hierbij blijft, dat de vaartijden verminderd worden. Dan moet u denken aan minder maanden of minder lang per dag of minder frequent per dag. En aan prijsverhogingen natuurlijk. En dat is natuurlijk ook eindig. Ja, en op een oude pont die misschien nou vervangen toe is. Ja, en niet duurzaam is. Ja. Kortom, er is nog een weg te gaan, maar een eerste stap. En daar bent u alvast blij mee. Daar ben ik blij mee, maar we gaan zeker, en ook samen met de VNG Gelderland, in gesprek met de provincie. Dit is nu het standpunt van gedeputeerde staten. Er komt nog overleg met de fracties wat ons betreft. En dan gaan we zien wat het uiteindelijke resultaat wordt. Wij zullen ons in ieder geval samen blijven inzetten. En dat samen, dat is de ANWB, het Fietsplatform, de Fietsersbond, de Nederlandse Toeren, Fietsunie, Wandelnet, Rover en Te Voet. Kortom, een hele club mensen. Nee, maar dat geeft het belang van de ponten maar aan. Dus zeg maar, die veerpontencoalitie is niet toevallig tot stand gekomen, zou ik maar zeggen. Dus iedereen die ponten gebruikt, hecht daar veel waarde aan. Dank u wel, Eef Meijerman van de Veerpontencoalitie. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. A girl. she ran away in her sleep. Play met Paradise. Overgaan we nu naar Stam.nl. Roos Abelman daarvoor nu in onze studio. Astrid, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over de treinkaartjes. De stelling vandaag is: de overheid moet opnieuw bijspringen om treinkaartjes betaalbaar te houden. We hoorden het gisteren dat de NS nog altijd financieel in zwaar weer zit. Vorig jaar leed het spoorbedrijf een verlies van 191 miljoen euro. En ja, dat heeft gevolgen voor de prijs van treinkaartjes. Als je een bedrijf hebt, moet je dat op een of andere manier terugverdienen. Die kunnen volgend jaar, zegt het bedrijf, zo'n 10% duurder worden. Ze zouden eigenlijk dit jaar al duurder worden, die treinkaartjes, want het gaat al langer niet zo goed met de NS. Maar de overheid is bijgesprongen en heeft toen eenmalig 120 miljoen euro bijgelegd om het betaalbaar te houden. Maar voor volgend jaar is er nog geen beslissing over genomen. Het is dus ook maar de vraag of dat er gaat komen. Dat er wel het openbaar vervoer in Nederland al duur is vergeleken met andere Europese landen. En de juiste bedoeling is dat meer mensen gaan kiezen voor het openbaar vervoer. Vandaar dat wij vandaag willen praten over de stelling: de overheid moet opnieuw bijspringen om treinkaartjes betaalbaar te houden. Hoe is dat voor u? Reist u regelmatig met de trein en zegt u: ja, ik vind het eigenlijk steeds duurder worden en ik kies voor andere opties, bijvoorbeeld om met een collega mee te rijden met de auto. Is de trein nog wel betaalbaar voor u als die prijzen stijgen? Zegt u: nou, ik kan het nu nog wel betalen, maar 10% erbovenop. Dat zou voor mij echt de next zijn. Heeft de overheid volgens u hier een duidelijke rol in en moet er dus meer geld naar de NS om die prijs voor treinkaartjes laag te houden? Of zegt u: ja, het is een bedrijf en het is logisch dat je op een gegeven moment ook de prijs van een kaartje gaat verhogen om de bedrijfsvoering gezond te houden? Praat mee, dat kan via de Radio 1 app en u kunt ons ook bellen via 0800 1101. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM, je kunt meer dan je denkt. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Met 2 woningen in Amsterdam zijn vannacht explosieven afgegaan. In het noorden van de stad raakte een portiek van een appartementencomplex flink beschadigd. Kort erna werden 2 mensen aangehouden. De tweede ontploffing was in Amsterdam-Oost. Opvallend is dat op beide plekken het Engelse woord war op de muur werd geklad. De politie gaat daarom uit van een verband tussen de explosies. 3 Nederlanders verdienen volgens het AD 56 miljoen euro met versleutelde berichtendienst EncroChat. Ze leverden speciale telefoons waarmee criminelen vertrouwelijk communiceerden. In 2020 maakte de politie bekend dat de dienst was gekraakt en miljoenen versleutelde berichten waren onderschept. Dat leidde tot vele aanhoudingen en veroordelingen. Bij een busongeluk in het zuiden van Mali zijn tenminste 31 mensen om het leven gekomen. Volgens de BBC stortte de bus van een brug een rivier in. 10 mensen raakten gewond, een aantal van hen is er slecht aan toe. Volgens de regering van Mali raakte de chauffeur de macht over het stuur kwijt, waardoor is nog onbekend. En voor het eerst heeft een Duits fregat een droneaanval van Houthis afgeslagen, meldt persbureau DPA. Dit is de eerste gewapende actie van de Duitsers sinds ze vrijdag begonnen aan de missie in de Rode Zee om vrachtschepen te beschermen. De Houthis vallen daar geregeld schepen aan, naar eigen zeggen om Hamas te steunen in de oorlog tegen Israël. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, minder zon dan gisteren, hè? Ja, klopt. Gisteren was in een groot deel van het land een zonovergoten dag. En vandaag is er veel bewolking aanwezig. Dan zien we de zon slechts af en toe. Het is wel zo goed als droog. Hier en daar valt een enkel spatje motregen, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. En het is een hele rustige dag met een zwakke tot hooguit matige zuidwestenwind. Het wordt vanmiddag 1 graad of 10. En de komende dagen? Ja, de komende dagen verlopen wisselvallig. Morgen wordt best wel een natte dag. Opnieuw 1 graad of 10. Ook wat meer wind. Een matig tot vrij krachtige zuidenwind. Vrijdag, zaterdag en zondag is er elke dag wel kans op een bui of wat regen. Maar zijn er ook voldoende droge perioden met zon. Temperatuur blijft op eenzelfde niveau. Dus 10, 11, 12 graden overdag en rond 1 graad of 5 s'nachts. En vanaf maandag krijgen we te maken met droger weer. Meer zonneschijn. Kan het s'nachts vrij koud zijn. Maar overdag komt de temperatuur boven de 10 graden uit. Johnny, dankjewel. En Erik, hoe staat het met de files? Nou, het valt mee. De spits verloopt niet al te druk. De meeste vertraging zien we nu op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Voor Badmen was een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Ook hier is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Er staat alleen nog hier nog wel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl.

De Belgische darter Kim Huibrechts is door de Darts Regulation Authority beboet voor dreigementen aan het adres van concurrent Mike de Dekker. Op de website van de Belgische krant Het Laatste Nieuws is te horen wat Huibrechts zei. Ja, het is een beetje moeilijk te verstaan, maar gast, ik maak jou kapot, zit er onder meer in dat fragment. Een langlopende ruzie ging aan deze uitbarsting vooraf, schrijft het AD. Huibrechts moet 1500 pond betalen. Hij heeft inmiddels ook zijn excuses aangeboden. NEC is na de 1-2 overwinning op Cambuur de verrassende eerste finalist van de KNVB-beker. Ook in Spanje staat een onverwachte club in de finale van het bekertoernooi. Real Mallorca, de nummer 16 van La Liga, versloeg gisteravond Real Sociedad na strafschoppen. Was te zien en te horen bij Ziggo Sport. Sergi Darder. En die zit erin. Mallorca gaat naar de finale. 5 penalties benut. Donderdag wordt bekend wie de tegenstander van Mallorca is in de eindstrijd van de Copa del Rey. Dan strijden Athletic de Bilbao en Atletico Madrid om het laatste finale ticket. En in meerdere kranten vanochtend aandacht voor de Nederlandse bobsleers, want die komen vanaf vrijdag in actie op het WK in Winterberg. De 21-jarige bobpiloot Eline Boonstra vertelt in het AD waarom ze is gaan bobsleeën. De adrenaline die je voelt is verslavend. Bobslee is volgens de krant een sport van zij-instromers. Vooral atleten met sprintersbenen en werparmen worden daarin verwelkomd. Boonstra is wel een uitzondering. Zij speelde als hockeyster in de hoofdklasse voor Groningen. Dankzij haar buurvrouw belandde ze in de bobslee. Ik woonde naast voormalig bobslee-Olympia Tine Veenstra, zegt ze in het AD, die in 2010 op de Olympische Spelen in de slee sprong. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, de files worden alweer korter, vooral de dagelijkse. De meeste vertraging nog op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen Badmen en Twello rijdt het nog langzaam over 13 kilometer. Daar was eerder vanochtend een ongeluk. De weg is alweer even vrij, maar de vertraging is nog wel 20 minuten. Oh. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Wolken witter maken om de aarde te redden. Herman Russenberg, klimaatwetenschapper van de TU Delft, doet samen met de Britse Universiteit van Cambridge hier de komende 6 jaar onderzoek naar, zo meldt het AD. Meneer Russenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe maak je wolken witter eigenlijk? Ja, wolken maak je witter door meer druppels te maken eigenlijk. Zo simpel zit dat. Want waarom worden ze dan witter? Omdat ze dan meer zonlicht weer kaatsen. En zie je er van bovenuit, uit het hele oog gezien, worden ze witter. Ja, u zegt zo simpel zit het, maar hoe doe je dat dan? Ja, het hoe is ook ingewikkelder. Je moet dan zeewater oppompen. En in zeewater, de zee is zout, er zitten zoutkristallen. En dat zeewater pomp je op, dat vernevel je in hele kleine druppeltjes. En die druppeltjes worden omhoog geblazen door de wind. En zodra die zouten druppeltjes met zijn zoutkristal in een wolk komt, kunnen ze groeien tot grotere druppels. En dan krijg je dus meer wolkendruppeltjes en elke druppel extra weerkaatst meer zonlicht en koelt de aarde daar eraan. Want de weerkaatsing, dat is het centrale thema hier. Ja, precies. Je wilt meer zonlicht weerkaatsen. En hoe meer zonlicht niet op de aarde komt, hoe minder de aarde op wordt gewarmd door de zon zelf. Is het al een keer gelukt om dit zo voor elkaar te krijgen? Per ongeluk wel, ja. Het is niet bedoeld, maar wel per ongeluk met al die scheepvaart op zee. Die stoten heel veel stof uit. En veel sulfaatstof was daar dan met de luchtvervuiling. En daar kon je al heel sterk met satellietbeelden in zien dat er witte strepen in die wolken zaten. En die witte strepen in die wolken die kwamen door de uitstoot van schepen op zee uit die schoorstenen. Dus per ongeluk hebben we het al gedaan. Ja, en toen was de gedachte, als we dat nou eens expres gaan doen, dan kunnen we misschien iets voor elkaar krijgen. Ja, eigenlijk wel, ja. Want misschien kun je dat gecontroleerd doen en dan op grotere schaal doen. Waardoor je de aarde af kan laten koelen. En hoe ga je dat onderzoeken, of het werkt? Ja, dan moet je eerst met allerlei stimulaties en modellen gaan doen. Dus theoretisch. Want je kan niet zomaar gaan experimenteren. Hè? Want dat is nog de riskant. Omdat we nog te weinig weten van alle bijeffecten. Kijk, we weten wel dat die afkoeling kan optreden als je dat doet. Maar je hebt ook dan, je gaat in wolken ga je veranderen. Dus je gaat ook het weer veranderen. Tenminste, dat kan. Nou, dat inzicht en wat precies de consequenties daarvan zijn. Ja, dat is nog te beperkt. Ja, want je maakt een wolk boven de oceaan, neem ik aan. Ja, ja. Maar die moet ook ergens naartoe. Ja, maar die oceaan is heel groot. Hè, dus de meeste effecten zal je boven de oceaan zien van die veranderende weerpatronen. Maar inderdaad, je kan ook, dat zeggen sommige modellen, dat je bijvoorbeeld in Afrika meer regen kan krijgen en in Zuid-Amerika wat minder. Inderdaad, op grote schaal is dat zou doen allemaal. Kan je dat soort veranderingen wel krijgen. Veranderingen van de verdeling van het neerslag op aarde. Maar je kan het ook bijvoorbeeld regionaal toepassen, heel lokaal toepassen. Maar het betekent ook dat het in handen van mensen die kwaad willen misschien ook effecten kan hebben als overstromingen, of niet? Ja, nou, ik denk dat de meeste militairen wel slechte ervaring hebben met gebruik maken van weer voor oorlogsvoering. En dat kan altijd tegen je werken als je dat gaat doen. Maar inderdaad, het risico zit er wel in. Hè. Je moet dat altijd wel heel goed internationaal coördineren. Daarom pleit ik er ook voor dat het onderzoek niet alleen door wetenschappers wordt gedaan, maar van ook van begin af aan goed wordt begeleid en gemonitord door de internationale gemeenschap. En dat je van dat soort risico's zoveel mogelijk weer te beperken. Ja. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, veel overleggen, veel praten. Is dat dan de VN bijvoorbeeld? Ik denk het wel, ja. Je moet aan de VN denken, dat soort organisaties, om hier goede procedures en regels en afspraken over te maken. Over wanneer je het inzet en onder welke omstandigheden je het in gaat zetten. Als dat er niet is, dan wordt het niks. Nee. Maar u gaat in ieder geval onderzoek doen samen met collega's van Cambridge de komende precies, 6 jaar. Ja, precies. Dank u wel. Graag gedaan. Zei Herman Russenberg. NPO Radio 1 podcast. Hoe overleef je een oorlog? Ik wil niet weg uit dit land. Ik zou me schamen als ik dat zou doen. Zou er een toekomst zijn, straks, als de oorlog voorbij is? Dit is mijn school. Dit man. Missilevloeit. Zelfs als de oorlog vandaag ophoudt, zal het zoveel tijd kosten de schade te helen. Ik ben Kharkiv. Stad in oorlog. Luister Stad in oorlog. Winnaar van de Zilveren Reismicrofoon 2023. Een podcast van VPRO's Bureau Buitenland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De nieuwe onderzeeboten die Nederland wil laten bouwen moeten volgens vier provincies ook in Nederland worden gebouwd. En niet door een Franse scheepsbouwer, zoals de Telegraaf vanochtend schrijft, dat wel op handen zou zijn. Johannes de Bat is gedeputeerde economie in de provincie Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want de beslissing is nog niet gevallen, maar het lijkt dus die kant op te gaan van de Franse scheepsbouwer, zo klinkt het. En samen met provincies Noord- en Zuid-Holland en Overijssel doet Zeeland dus een dringende oproep aan de Tweede Kamer om de aanbestedingen van die nieuwe onderzeeërs in Nederland te houden. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat daarmee de ontwikkeling van die boot en ook alle kennis en innovaties die daarmee gepaard gaan, dat die dan ook in Nederland plaatsvinden. Het is natuurlijk nogal een project, hè? Een miljardenproject. En daarmee dus voor al het MKB wat daarbij betrokken is van enorm belang. Van samen weten we zeker dat die gaan samenwerken met een hoop Nederlandse bedrijven. En ook het meeste werk, zeker in de opbouwfase, in Nederland doen. Van de Franse bouwer weten we niks. En wij kunnen ons niet voorstellen dat die hetzelfde doen. Dus daarom is het van belang dat echt voor Saab-Damen wordt gekozen. Ja. Ja, de Fransen werken wel samen met de Nederlandse werf, hè? Koninklijke IOC, het Hardingsveld Giessendam. Zeker, maar het is nog steeds een Franse bouwer. En we kennen de Fransen, die doen toch het liefst alles zelf. In die zin is Saab-Damen een Nederlandse partij, een Zweeds-Nederlandse partij, met veel meer zekerheid en ook gegarandeerd werk naar de toekomst toe. Omdat die ook zorgen voor werk op de werven in Den Helder in de toekomst. Ja, het zou gaan om 4 tot 6 miljard euro. Dat is een behoorlijke bandbreedte overigens. Wat nou als de Fransen inderdaad de betere aanbieding hebben? Dus goedkoper en toch een goede onderzeeboot. Ja, vanzelfsprekend werkt het altijd zo dat in een aanbesteding de prijs een onderdeel is van de afweging. En als het een prijsverschil van een miljard is, ja, dan kun je moeilijk zeggen dat er een concurrerende offerte ligt. Dan heeft Saab-Damen iets niet goed gedaan. Wat wij heel belangrijk vinden is dat niet alleen de prijs bepalend is. Dus dat ook andere elementen, zoals dus kennisopbouw in Nederland en ook het kunnen doen van innovaties in Nederland, dat moet ook belangrijk zijn. En die weging, ja, die moet wel goed gebeuren. En nogmaals, we weten het allemaal nog niet hoe het uit gaat pakken. Maar wij willen wel dat het kabinet veel breder kijkt dan prijs. En ook zeker dat het niet moet gaan om allerlei politiek gedoe. Gewoon kiezen voor een goede, degelijke Zweeds-Nederlandse boot, waarbij we zeker weten dat het werk hier is. Maar kan dat? Want ze hebben ook te maken met Europese aanbestedingsregels. Ja, de Tweede Kamer heeft eerder ook, we hebben eerder al gelobbyd om zaken goed geregeld te krijgen, heeft eerder gezegd, maak nou de afwegingscriteria zodanig dat je inderdaad de sleutels hebt om daadwerkelijk te kiezen, breder dan alleen de prijs. Dus in die zin heeft het kabinet die opdracht al. Maar hebben ze het ook gedaan? Ja, dat gaan we zien. Wij gaan ervan uit dat ze dat dus ook gaan doen. In die zin denk ik ook en hoop ik ook dat het bericht wat er nu is toch ook wel een beetje ingestoken is vanuit de Franse kant. En dat het kabinet uiteindelijk in de komende weken die afweging wel degelijk breder gaat maken. En dat dan de prijs dus niet bepalend is. In 2021 trok u ook al aan de bel, hè, met een brief aan de formateur van het vorige kabinet. Is dit een soort laatste nood? Ja, kabinet, er is nogal snel, hè? Dus ja, dan moet je steeds weer. maar is dit dan wel een soort laatste noodkreet? Nou, we weten wel dat het proces van 6 jaar, zoals het nu duurt, dat dat een gigantisch ingewikkeld en bureaucratisch proces is. Het komt nu wel tot een einde. Dus in die zin weten we dat het komende maand tot een beslissing gaat leiden. En daarom is het goed om nu, voordat het kabinet daadwerkelijk gaat beslissen, nog een keer te benoemen hoe belangrijk die andere criteria zijn. En we hopen ook dat het kabinet, waar dan ook meerdere ministers gaan meekijken, en uiteindelijk het kabinet tot een oordeel komt, dat dan dat bredere geluid echt wordt meegenomen. Dank u wel. Joannes de Bat, gedeputeerde economie in de provincie Zeeland. Meer arbeidsmigranten en allemaal fulltime werken. Nou, daarmee los je de krapte op de arbeidsmarkt niet op. Met die waarschuwing komt vandaag het Centraal Planbureau. Roland Muller van de economieredactie. Ja, meer arbeidsmigratie dus niet de oplossing. Hoe komt het CPB tot die conclusie? Nou, vorige week kwamen ze al met een economische raming over de koopkracht en de armoede. En nu volgt deze analyse over de arbeidsmarkt. En eigenlijk zeggen ze, ja, dat aantrekken van die arbeidsmigratie, dat is in ieder geval niet de enige oplossing. Dat kan tijdelijk wel een bepaald effect opleveren, maar is niet de structurele oplossing voor het personeelstekort. Waarom niet? Ja, eigenlijk de belangrijkste reden is omdat dat er natuurlijk voor zorgt dat er dus ook weer meer mensen hier komen. Dat gaat ook weer voor meer economische bedrijvigheid zorgen. Mensen moeten wonen, mensen die gaan ook recreëren en leven hier. En dat zorgt voor meer economisch verkeer. En uiteindelijk zorgt het dus ook altijd weer meer voor meer vraag aan personeel. Oftewel, dat zorgt dus uiteindelijk voor meer vacatures. Maar je hoort bedrijfsleven, werkgevers zeggen, we hebben die arbeidsmigratie gewoon nodig, want we krijgen anders die vacatures niet vervuld. Ja, vanuit dat perspectief is dat is natuurlijk feitelijk ook wel waar. Hè? Dus in veel sectoren, denk aan de agrarische sector, maar ook transport, maar ook de industrie, die leunen natuurlijk behoorlijk op arbeidsmigratie. Maar denk ook aan de high-tech sector. Veldhoven, ASML, daar werken natuurlijk heel veel hoogopgeleide kennismigranten. En nou, desalniettemin zegt CPB van, ja, uiteindelijk is het continu aan blijven trekken niet een oplossing voor nou ja, ook grotere maatschappelijke problemen. Denk aan tekorten in de zorg en onderwijs. Ja, daarmee los je dit probleem in ieder geval niet op. Dan is Nederland ook kampioen deeltijdwerken. Ja. Dan wordt vaak gezegd, als iedereen meer uren gaat werken, of degene die nu in deeltijd werken dus, dan zou dat helpen. Maar daarvan zeggen ze dus ook van, nou, nee. Ja, dat zou deels wel kunnen werken. Alleen zeggen zij, ja, pogingen die daartoe tot nu toe zijn gedaan door de overheid, die pakken niet heel erg positief uit. Of het lijkt niet heel erg te werken. En dat klopt ook wel. Het Sociaal-Cultureel Planbureau, dat is dat andere planbureau, die heeft ook uitgebreid onderzoek gedaan naar wat zouden nou de effecten zijn als bijvoorbeeld kinderopvang gratis zou worden of deels gratis zou worden. Nou, daar blijkt wel van dat die deeltijdcultuur in Nederland toch wel vrij hardnekkig is. Hè. Een diep geworteld, zegt het planbureau. Dus dat laat wel zien van, ja, je kan wel iets veranderen aan het gedrag. Hè? Je kan wel op de een of andere manier proberen te stimuleren dat mensen meer gaan werken, maar dat is iets van de lange adem en dat is niet van de een op de andere dag geregeld. Dus je kunt er wel iets aan doen, maar dat is niet een snelle oplossing voor dit huidige tekort aan personeel. Wat ze dus eigenlijk zeggen, je moet meer arbeid niet te veel stimuleren als overheid. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot werkloosheid en de werkloosheidscijfers? Ja, nou ja, in ieder geval zeggen ze, je kunt wel pogen om het te stimuleren, maar het, ja, kijk wel heel goed, heeft dat nou echt daadwerkelijk zin? En nou ja, die werkloosheid is ook wel heel erg laag. Dus het Centraal Planbureau zegt ook wel, ja, daar is ook nog wel, ja, hard gezegd, wel ruimte. Ze zeggen natuurlijk niet van, er kunnen best wat meer mensen werkloos raken. Maar die werkloosheid is historisch laag. De krapte op de arbeidsmarkt is heel erg hoog. Dus in die zin zeggen zij van, nou, we kunnen best wel met iets minder economische groei aan, zou je kunnen zeggen, indirect. Ja, maar bovenal zeggen zij van, nou, er ontstaan nu door die krapte dusdanig maatschappelijk problemen dat er ook keuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door de overheid. Wat moet de overheid dan wel doen? Nou, die zou bijvoorbeeld kunnen kijken niet zozeer naar het aanbod van arbeid. Hè. Dus bijvoorbeeld niet van, kunnen we mensen meer gaan laten werken, meer arbeidsmigratie, maar vooral de vraag naar arbeid verminderen. En wat wel opvallend is, is dat het planbureau ook zegt, kijk vooral naar jezelf, overheid. Dus geef bijvoorbeeld niet heel erg veel uit, want dat zorgt ook weer voor veel economische groei. En bijvoorbeeld, dat is een trend van de afgelopen jaren, dat de overheid ook weer fors meer personeel inhuurt. En dat drukt ook weer heel erg op de arbeidsmarkt. Dus dat kan ook wel een tandje minder, zou je kunnen zeggen. Een slankere overheid? Een slankere overheid. Ja, ze nemen dat woord slanker niet direct in de mond. Nee, of een kleinere overheid. Maar het is natuurlijk wel feitelijk waar. Dat is ook een uitvloeiend van de coronacrisis. De focus is meer op de overheid komen te liggen. En nou, dat kan wel best een tandje minder. Al dus het Centraal Planbureau. En ja, daarnaast zou de overheid veel meer moeten kiezen. Ook, ja, dat is ook een gevolg van een politiek debat. Van welke beroepen vinden we nou eigenlijk echt belangrijk? belangrijk en zouden misschien juist wat meer gestimuleerd kunnen worden. Dus betaal die mensen wat meer, zorg voor betere arbeidsvoorwaarden. Ik noem maar wat voor de mensen in de zorg of in het onderwijs. Zodat het ook aantrekkelijker wordt ten opzichte van bijvoorbeeld de private sector. Dus nou ja, er zijn misschien wat beroepen die heel erg populair zijn geworden in de laatste jaren. Maar die misschien iets minder heel direct maatschappelijk belang hebben. Daarvan zou je kunnen zeggen, nou, zet die mensen met een aantrekkelijk loon voor de klas. Of weet ze op te leiden voor de zorg. Roland Müller, dankjewel. Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, het staartje van de ochtendspits. De meeste vertraging nu nog op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond rijdt het langzaam over 7 kilometer... en de vertraging is 10 minuten. U2, Stuck in a Moment. In Turkije zijn 8 vrouwen op 1 dag vermoord. Ze werden allemaal op het leven gebracht door hun partner of ex-partner. Om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen hebben media foto's van de slachtoffers en hun verhaal op de website gezet. Turkije-correspondent Mitra Nazar. Mitra, wat is er bekend over de toedracht van de moorden? Ja, het is een heel angstaanjagende dagstatistiek, als je het zo wil noemen. 8 hele verschillende zaken die niks met elkaar te maken hebben, op zichzelf staan in verschillende steden, van Izmir tot Erzurum. Vrouwen tussen de 32 en 49 jaar oud. En om je een beetje een idee te geven van de verhalen erachter. De vrouw in Istanbul werd doodgeschoten door de man van wie ze 5 maanden geleden was gescheiden. In Sakarya is een vrouw neergeschoten. Die lag in scheiding met de man die dat heeft gedaan. 4 vrouwen zijn vermoord door de man met wie ze getrouwd zijn. Dus ja, een verschrikkelijke dag in een land waar femicides, zo noemen we moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn, heel veel voorkomen. En dit is echt een dieptepunt voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen in Turkije. Een strijd die vooral de laatste jaren heel hard wordt gevoerd door vrouwenorganisaties hier. Ja, want neemt het aantal moorden op vrouwen ook echt toe? Dat is lastig te zeggen. Kijk, sowieso de statistiek van gisteren, van die dag, die 8 vrouwen op 1 dag. Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, is dat gelukkig een uitzondering. Gemiddeld spreken we hier al jaren eigenlijk over 1 vrouw per dag die wordt vermoord omdat ze een vrouw is. Dat is natuurlijk op zichzelf al schokkend. Hè? Maar we zien dat het dus in Turkije al vele jaren heel hoog is. De aantallen schommelen tussen de 300 en 400 per jaar. Maar we kunnen niet zeggen dat het nou enorm stijgt per se nu. Wel is er veel meer aandacht voor. En het wordt ook beter bijgehouden. Niet door de overheid, helaas. Maar door een organisatie met de naam We Zullen Femicides Stoppen. Die houden de aantallen heel nauwkeurig bij. Wel gebaseerd op openbare informatie. Dus nieuwsberichten en zo. Dat houden ze goed in de gaten. Zij hebben ook een categorie verdachte dood. En dat is wel zorgelijk, want ze zeggen het echte aantal is waarschijnlijk vele malen hoger. Want die categorie verdachte dood, daar staan vrouwen in die geregistreerd staan als dat ze zelfmoord hebben gepleegd of dat er een ongeluk is gebeurd onder verdachte omstandigheden. Dus ja, dat laat zien dat het dus hoe dan ook wel een ondergrens is. Ja, en die 8 moorden op 1 dag. Maken vrouwenrechtenorganisaties daar nu even gebruik van om dit weer onder de aandacht te krijgen? Nou ja, het is, ik zie wel dat er heel geschokt op wordt gereageerd gewoon in het land. Nog niet direct een reactie van vrouwenorganisaties. Het is nog vroeg. Het is vanmorgen door een Turks TV, nieuws tv-station is dit naar buiten gebracht. Die hebben al die vrouwen in een lijst gezet en hebben gezegd, kijk wat er is gebeurd. Maar die organisaties maken eigenlijk ophef over iedere vrouwenmoord. Ze zijn heel erg aanwezig, heel luid, actief, organiseren demonstraties. Ze zijn ook heel politiek, want de strijd tegen vrouwenmoorden in Turkije is eigenlijk ook inmiddels wel een strijd tegen de regering van president Erdogan. De vrouwenbeweging hier wordt continu tegengewerkt. De demonstraties zijn heel moeilijk nog te organiseren, worden verboden of uiteengeslagen. En zelfs die organisatie die ik net noemde, die statistieken bijhoudt, die stond vorig jaar voor de rechter, werd met sluiten bedreigd vanwege zogenaamd immoreel gedrag. Dus de sfeer tussen de vrouwenorganisaties enerzijds en de regering anderzijds is heel gespannen, vooral ook sinds Erdogan Turkije uit de Istanbul-conventie heeft getrokken. Dat is een verdrag, een internationaal verdrag, waarmee regeringen ertoe worden gedwongen om geweld tegen vrouwen echt bij de wortels aan te pakken. Vrouwenorganisaties zeggen, er is nog steeds te veel straffeloosheid. En dat is natuurlijk het probleem. Daders komen te makkelijk weg of met te korte straffen. En de Turkse regering ziet dat anders. en zegt juist dat zo'n verdrag schadelijk is voor gezinnen, dat het leidt tot echtscheidingen. Nou ja, dus dit is altijd een clash tussen de vrouwenrechtenorganisaties die streven naar toch een geëmancipeerder Turkije. En aan de andere kant de conservatieve familiewaarden van de ideologie van Erdogan. Dankjewel, Turkije-correspondent Mitra Nazar. Reactie. Aan de redactie. En het nieuwsoverzicht vertelde ik op basis van Amerikaanse media dat Joe Biden en Donald Trump, zoals verwacht, de voorverkiezingen van hun partijen hebben gewonnen in de Amerikaanse staat Michigan. Trump won ruim van zijn republikeinse tegenstander Nikki Haley en Biden van zijn democratische tegenstander Dean Phillips. Luisteraar Thomas constateert dat we van Dean Phillips eigenlijk maar weinig horen, zeker vergeleken met Nikki Haley bij de Republikeinen. Wie is die man eigenlijk? We hebben even gevraagd aan Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Dean Phillips is een congreslid en lid van het Huis van Afgevaardigden, om precies te zijn, uit de staat Minnesota, uit het noorden van Amerika. En zijn kandidatuur is een beetje met mysteries omgeven. Hij is een zakenman. In het Huis van Afgevaardigden werd hij altijd gezien als behoorlijk bipartisan, dat hij met allebei de partijen kon opschieten. Hij is een zakenman. Hij heeft dus flink wat geld van zichzelf. En de reden voor zijn kandidatuur is een beetje mysterieus. Hij krijgt veel geld van republikeinse donoren, voor zover hij geld heeft. En zijn kandidatuur lijkt toch al een tijdje nergens naartoe te gaan. Dus de vraag blijft een beetje, waarom zit hij in deze race? Zelfs al zou hij voor republikeinen het spelletje voor Joe Biden willen verstoren, dan nog heeft hij nog absoluut geen impact gemaakt tot nu toe. Dean Phillips, een beetje onbekende entiteit, moet ik zeggen. En de reden waarom hij in de race zit, ja, is vrij onduidelijk. Maar goed, hij zit er nog steeds in. En de vraag is, zoals ik zei, wat voor impact hij gaat hebben nog verder in de race. Maar ik denk vrij weinig. Nou, een stuk meer informatie over deze man. Trouwens ook veel mensen die blanco hebben gestemd, hè, bij de democratische voorverkiezingen. Was ook wel opmerkelijk. Arabische gemeenschap had ertoe opgeroepen uit protest tegen de oorlog in Gaza. Ja, ze zeiden dat is dan echt een proteststem. Ja, precies. Dus dat is ook wel een opvallende democratische punt van de voorverkiezingen in Michigan. En met correspondent Dick Draaier bespraken we de olie die aanspoelde op de kust van Bonaire, afkomstig van een gekapseisd schip helemaal bij Trinidad en Tobago. Met Dick ging het vooral over de gevolgen voor Bonaire zelf, maar er kwam nog een vraag binnen over de gevolgen voor de Caribische Zee. Ja, want die olievlek, die drijft er natuurlijk. Faiza Oulaas, hoofd klimaat en energie van Greenpeace, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe gaat dat daarmee? Wat zijn de gevolgen? Ja, dat is zorgwekkend. Het is nog even afwachten. Wat we nu zien, het gaat nog niet om grote hoeveelheden olie die aanspoelt. Maar wat er aanspoelt, ja, de stranden raken vervuild. We zien dat er wat vogels en vissen vergiftigd raken. En wat er eigenlijk op het strand komt te liggen, wordt direct met de hand opgeruimd. Waar we voor vrezen is dat er nog meer olie aanspoelt. Maar dat ook een deel van de olie onder water zit. Dus je hebt een deel van de olie wat echt op het water drijft, maar een deel zit onder water. Ja, dat is slecht voor de vissen en daarmee ook voor het zeeleven, voor de visserij. Koraal kan vervuild raken, de mangroves kunnen vervuild raken. Ja, en die zijn gewoon ontzettend belangrijk voor de natuur, maar dat zijn ook natuurlijke golfbrekers, wat het eiland weer beschermt. Ja, en het is ook slecht voor toerisme, wat een belangrijke inkomstenbron is voor het eiland. Dus het is best spannend wat er nog gaat gebeuren. Ja, dus iemand bemoeit zich er op de achtergrond mee. Ja, inderdaad. En terecht, ga er maar lekker naartoe. Bedankt, Faiza Oulaas. 3 voor de dag. In het Europese parlement wordt stilgestaan bij het overlijden van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Ook zijn vrouw, Julia Navalny, is daarbij. Zij zal het parlement toespreken. De politicus en anticorruptieactivist overleed bijna 2 weken geleden in een Russische strafkolonie. Het Nederlands elftal speelt vanavond de troostfinale in de Nations League. Als ze winnen van Duitsland, mogen de vrouwen naar de Olympische Spelen. Volgens sportcommentator Tom van Dijk wordt het door het grote aantal geblesseerde Nederlandse speelsters een moeilijke, maar ook een mooie wedstrijd. Het wordt wel een hele pittige avond. Maar ja, daartegenover staat een uitverkocht Abel Enscher stadion in Heerenveen. 26.000 mensen die vol ervoor zullen gaan. Een elftal wat de afgelopen periode. Dus ja, het klinkt een beetje flauw, maar het is wel echt 50-50. Het zal een intense wedstrijd worden waarbij het niet makkelijk wordt. Het zou ook wel eens een hele lange wedstrijd kunnen worden met verlenging en dergelijke en dat soort ontknopingen. Kortom, ik zou zeggen, ga ervoor zitten, want het gaat een echt een mooie voetbalavond worden daar in Heerenveen. En een raadscommissie van Den Haag debatteert over de rellen van vorige week bij een Eritrees feest. De partijen Hart voor Den Haag en de VVD willen duidelijkheid en hebben daarom ook burgemeester Jan van Zanen gevraagd om uitleg te geven. Bij de rellen gingen twee politievoertuigen en een tourbus in vlammen op. Er raakten agenten gewond en het vuur beschadigde ook het zalencentrum. En meerdere bezoekers van het feest werden onwel door de rook en de warmte. Zometeen, spraakmakers, Roos. Ja, Astrid, ben natuurlijk om 9:30, stand.nl. En de stelling vandaag is: de overheid moet opnieuw bijspringen om treinkaartjes betaalbaar te houden. De NS heeft gisteren aangekondigd dat het volgend jaar misschien wel 10% duurder kan worden, die treinkaartjes. Vandaar deze stelling vandaag. U kunt meepraten nog en bellen 0800 1101. Wout heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.